very good like Alex Ovics, helyen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Sziasztok! Podcast! Újabb epizódja, 96. Itt van Hello. Velem Alex! Sziasztok! Itt van velem Cavery! Hello! Itt van velem Agropanda! Hello! És itt van velem Gadlikey! Meg Hello. A Lali! Gadlikey! Sziasztok! Bocsi, mert úgy szokott lenni, hogy Cavery köszön be, de most olyan szinten cseresznyés volt a kezem, hogy nem akartam hozzányúlni a billentyűzethez. Úgyhogy... Jó, hát egy jó kis cseresznyét, ezt elhiszem, tehát, hogy... Hát figyelj, évben az első cseresznye, úgyhogy valóra lesz szedve. Alexnak a maffia neve a cseresznyés kezű. Kell egy takarító, a cseresznyés kezű megint intézkedett, tudod. Sherry arm. Sherry arm. Goofkike. Goofkike. Én már írtak, hogy miért nem azt mondtam, hogy goofkike. Jelzott, jelzott. Nem szereted, Marci? De nagyon. A goofkike. Tényleg, kevés dolog van, ami miatt, hogyha nem kapok meg egy nap, akkor rosszul alszok, az egyik a goofkike. Figyelj, én ezt neked elhiszem, de csak azért, mert te mondod. Na látod, ezt örömmel hallom. Nem te mondanád, de nem hinném el, de így... De így viszont elhisszük. Amerikában születik, érted, szegény Woodlike, és akkor nem az lett volna, hogy Simon mondja, hanem Goofkike mondja. Goofkike mondja. Na mi van veletek, srácok? Bence be is küldött egy képet, hogy egy picit off, de mi ki tudja, mi ez a furgon, és annyira beletalált, egyből úgy felismertem, látjátok, a képet Bence kommentelte be. Hova? A podcast.hu-ra természetesen. Nyilvánvalóan. De ez nagyon fő kérdés, fiú. Én tudom egyébként. Mindenki tudja? Szuper csapat, nem? Várjál, mindjárt. Nem, dehogy. Ez a PDS furgon. Várjál. Az új PDS furgon. Az ingyen írő YouTube videósok. Ez az PDS furgon, biztos, Alex? Biztos, az új update óta. De hova? Szerintem ez a szuper csapat furgon. Ez az A-teamnek a furgonja. A témába. De hova? De várjál, mert az overkill-es furgon is egy dettó ugyanígy néz ki. Az új. Nem a kék színű csempézet, hanem a legújabb overkill-es furgon. Bence, megoldást kérünk, a saját képed alá ír már egy választ, légy szíves, hogy mi ez. Nem az a kérdés. Nem az a kérdés, hogy mi ez a furgon, hanem hogy hova? Igen. Akkor mennyibe kerül az a kérdés? Olyannék a kíváncsi, hogy a anyagi összegekben mennyi pénz lenne. Igen. Innen küldeném anyukámnak azt, hogy nem, köszönöm. Nem, az így néz ki. Innen küldeném anyukámnak a Kossuth Rádióba. Ja, igen, megint a Kossuth Rádió, jaj, ne, csak ezt ne. A pusztító Kossuth Rádió. A pusztító Kossuth Rádió. Azt mondja a Bence, hogy Kaverinek volt igaza. Mit mondtál, Kaverin, kinek az ajtó? Á, szuper csapat. Szuper csapatnak. Nem jó, félve. Akkor most én megmutatom közben nektek. Igen, Alex, nagyon-nagyon látványos az egy podcast adásban. Akkor viszont én mutatom meg neked. Nem, rá akartam keresni az új PDS furgonra, hogy dettó ugyanígy néz ki, de nem találom. De Alex, vajon miért néz dettó ugyanígy ki? Megondolom, arról mintáztak. Igen, csak most már tényleg le akarom ellenőrizni, hogy tényleg így van-e, vagy csak félre láttam. Azt mondja... De tényleg, nekem tök furcsa, hogy ti ezt szuper csapatként ismeritek, és nem A-teamként. Hiszen a jelmondatok is az eredeti angolban, hogy A-team, there is no plan B. Igen? Akkor bizony. Ez egy Easter egg? bizony. Mert én nézzétek, Bencének oda a választ, nem tudom oda válaszolni. A lényeg az, hogy elküldöm nektek, teljesen valaki válaszoljon már oda neki, légy szíves. Aki válaszoljon már oda. Válaszoljon már oda, és így van egy csávó majd, aki így oda válaszol. Gyakorlatilag azért ezt hallottátok? Tehát, hogy így, ez egy kicsit fight covery, ez többször. De miért? Semmit nem csináltam, csak izé... Csak megszólaltam. Csak oda mondtam. Ugyanazt a kép, Bence, ugyanazt a képet linkelte be nekem, amit ebben a pillanatban linkeltem be nektek, hogy küldjétek el Bencének, úgyhogy igazából... Ezt akartam mondani, Alex, hogy a hallgatóknál nem lehet gyorsabb. Az igaz. Bocs, Balázs. Tökre igaz. Szia, Bence, itt egy thumbs up. Nem tudok thumbs up-ot adni már. Thumbs up. Mert nem tudok bejelentkezni. Fiúk, szerintem csapjunk a lecsóba. Hozzuk az első témát. Na, hozzuk! Hozzuk! Ja, én hozzam? Hát te lesz! Egyből indítsak! Egyből indítsak ezzel! Egyből, bele a lecsóba, ezért mondtam. De igazából ezt Alex is hozhatná, mert tőle kaptuk. Indítsak a gyújtás kapcsolóval, amit az előbb se hallgattatok meg. Tényleg legyen az, Balázs, mert akkor addig ki tudok menni szennyolja. Az indításnak nagyon jó van. Így van! Ó. Így van. Na, hát... Régen volt problémám autóval. Most az van, hogy gyerekek, hogyha GM autót, tehát General Motors-tól vásároltok autót, akkor ne tegyétek, mert hát a gyújtás kapcsoló problémára, ami egy visszahívásos probléma az autón, az olyan, hogy hát visszaviszed bármelyik márka szervizbe és megcsinálják neked ingyen. Tehát ehhez ők nem szállítanak Európába alkatrészt, tehát tulajdonképpen olyan, mintha nem is lenne ilyen visszahívásos lehetőség itt Európában. Tulajdonképpen nincs is, ha ezt nézzük. Tehát az a lényeg, hogy veszel egy autót, azt hiszed, hogy majd az jó lesz, aztán kiderül, hogy a gyújtás kapcsolója nem jó. Hát ez kevés embert szokott zavarni, csak hát ennél olyan a jelenség, hogy menet közben a gyújtás kapcsoló visszaállhat alapállapotba, ami azt jelenti, hogy menet közben elmegy a gyújtás az autóból. Hát ez azért rossz, mert olyankor megszűnik működni az összes olyan rendszer, ami arról szól, hogy az életed megmeneküljön. Tehát mondjuk a fékrásegítés, kormányszervó, ilyenek megszűnnek az autóban létezni. És hát most nem tudom, hogy kifejtsem-e bővebben azt, hogy hát tulajdonképpen ilyenkor mi történik. Tehát, hogy rálépsz a fékre és nem lassul az autó, illetve próbálod eltekerni a kormány, de nem tekeredik el. Eltekeredik, az csak erőből hát csak kell. Igen, tehát csak erőből kell. Nélkül, igen. Erőből kell. Na most, hogy mondják, tehát ezt egy ilyen 2,5 tonnás autónál viszonylag nehezen tekered el, hogyha mondjuk egy 60-nal haladsz. El lehet tényleg, de ez a természetes szelekció. De nem olyan egyszerű. És akkor... De hát te miért tekergetnéd, akkor már úgyis mindegy, én, nem? Igen, tehát gondoltam én, hogy ez a probléma ez olyan lesz, hogy majd bemegyek a márkaszervizbe és megoldják. Kezdődik ott, hogy nincsen Dodge márkaszerviz, hanem vannak ilyen mindenféle márkaszervizek, amik vállalják ennek a márkának a szervizelését. És ők úgy oldják meg a problémát, hogy ilyenkor szólnak hát a kinti Dodge márka képviseletnek, aki visszaküld egy levelet, hogy hát Európában ők nem szállítanak ilyen alkatrészt, amit nálad ki kell cserélni, de tehet szóvintézkedéseket, hogy ne hajj meg. És akkor jön egy ilyen formanyomtatvány, ahol arra is lusták, hogy az autódnak az alvásszámát, amit egyébként elkérnek előtte tőled telefonon, azt így beírják, tehát a formanyomtatvány elve úgy jön át, hogy zárójelbe oda van írva, hogy your win number. Tehát ennyire jó. You are winner? Tehát, hogy így... You are winner. Win ez a vehicle... A játékos időnek vége. Nem, ez a vehicle identification number, vagy identification number, ahogy szeretnétek úgy mondjátok. Tehát ez az alvázazonosító. És tehát még ezt erre is szarnak rá, hogy ezt kitöltsék, visszaküldik azt a formanyomtatványt, amiben leírják, hogy úgy tudod megelőzni azt, hogy a kulcs visszaforduljon alapállapotba, nem is gondolnád, leveszel róla minden nehezéket. És próbálsz úgy vezetni, hogy a lábad, a kis térded ne érje hozzá menet közben. Tehát kiugrasz az autóból, mert levesz, így tehermentesíted az autót, így kigorulsz, és végén egy ilyen izé sticky bombat így megnyomsz, és ezzel gyakorlatilag le van tudva, nem? Gyakorlatilag van egy ilyen egy darab szabadon álló kulcsod, amit beledughatsz és elfordíthatod, de ne ér hozzá vezetés közben véletlenül sem, mert megdöglesz. És így, És így jó, érted, egy Fiat Puntónál már elmegy, de azért egy Dodge-nál nem ár. Na. De te miért Dodge autót vásároltál? Én mondjuk azt azért nem értem. Mert én így kompenzálok. Aha. Értem. Tudod, szokták bizonyos... mondani. Egy bizonyos X betűs után egy hatosztalap számra már nem volt píz. Micsoda még egyszer? Hát mondom, egy X6-osra nem volt píz, ez Balázs ezzel kompenzál. Nem biztos, hogy az X6-os ennél drágább. Jó, most... ez egy Charger Hellcat. Azért, mert bekerültél a podcastbe, attól még nem lesz te is izé... nem lesz te is ingyen élő YouTube-os, szóval... De hogy nem, hogy ne? Hát ne viccelj. Meg nem enőzzél, légy szíves. Hát kérem, főleg ezt kérem. Kérem a podcastnek a hallgatóit, hogy egy új gyújtás kapcsolóra dobjanak nekem össze a ehhez egy PayPal-t kell majd elhelyezned mindenképpen. Már van, hogy nem, már van. Már van? Sőt, már donation is jött le, hallod, amióta meg vagyunk, 850 forintot már valaki küldött. De is többet, mint nekem. Figyelj, és egyébként, mondjuk nekem kincs sincs a PayPal, lehet ezért nem küldenek, nem? Figyelj, és mit szólsz hozzá, hogy a példaképed abba hagyta, ja, majd elkezdte a videózást. Nagyon, de már újra elkezdte. Ja, már újra elkezdte? Igen. Erre csak azt tudom mondani, hogy aki egyszer abba hagyja úgy, hogy abba hagyom, mert hogy egyébként megnéztem az M videót, és igen? Ott többször elmondta, hogy ez tulajdonképpen a rajongók hibája, hogy ő abba hagyta. Hát na, valaki ilyen szar ember. Ki másé, de tényleg. És hogy tulajdonképpen a trollok miatt, meg hogy azok, akik fikázták, hát de könyörgöm, hát ha valaki figyelem kurva, már elnézést, akkor hát erre számíthat, nem? Alapvetően igen. Teljesen mindegy, ha valaki elterjed valamiért, tehát minél többen nézik meg, annál százalékosabban nő a fika. Persze, ha jó, akkor is nő a fika, ha rossz, akkor meg végig inkább, érted? Tehát, ezt nem lehet, hát, nem... Ez benne van. Igen, ez benne van, a pakliban, tehát nélkül nem tudsz játszani. Igen, tehát aki ezt elkezdi, az egyáltalán ne csodálkozzon azon, hogy vannak olyan emberek, akik őt nem fogják szeretni. És mondjuk ennek hangot adnak, diszlájkok, meg fikázó kommentek formájában. Tehát most emiatt abba hagyni, tehát akkor el se kezd, érted, mert lesz valaki, akinek nem tetszik. Mondjuk az talán meg... ott a fikák mennyisége volt. Az meg egyébként... Jó, de hát most érted, ez content függő, tehát hogyha én is, már bocsánat, beleböfögnék meg, belehánynék a YouTube-ba... Hát miért nem azt szoktad? Nem. Azt hittem, ez a tematikát. Nem, én csak dagat vagyok, én ezt próbálom eladni. De egész jól, nem? Nem tudom, biztos. És hogy hívják, tehát hogyha ezt csinálnám, akkor valószínűleg nálam is több lenne a fikázó komment, vagy nem tudom. Vagy majd lesz, hát nem tudom, Krisztiánnak azért 8-szor ennyi feliratkozója volt, mint nekem, és ez igazából engem minősít. De hát hogy mondjam, utána így visszatérni, tehát abba hagyni, letörölni mindent, aztán gyakorlatilag két nap múlva visszatérni, hát ez meg a totál a számból segget csinálás. Teljesen. Tehát akkor mi értelme volt? Most egy kicsit, most nem akarom Hörbit bántani, mert hogy rá is sokan felnéznek, de ő ugyanezt csinálta, tehát ő is így letörölte, megszüntette, ha jól emlékszem, ő azzal az indokkal, hogy neki a családi élete erre rámegy, és akkor utána újra elkezdte. Egyébként van olyan, hogy tehát vannak, akinél vannak ilyen, nem tudom, hogy nevezem ezt, érzelmi hullámok, vagy nem tudom, tehát amikor már jellegen van az egészből, aztán mondjuk később rájön, hogy basztus, ezt nem kellett volna. Ez nincs benne a pakliba? Tehát, hogy szerinted? Tehát, vagy ez konkrétan már csak azért folytatnám, mert hogy... Hát de ő speciál videózik három napja, tehát, hogy azért akkor ott... Tehát akkor azt ott hagyjuk, nem? De tehát, szerintem, hanem... ha már muszájból csinálod, akkor már valami nem jó, mert talán senki nem azért kezdi el, mert neki ezt muszáj csinálni. De... Ha nem, mert szeretné csinálni. Igen, de nyilván vannak olyan pillanatok, hát ezzel most megmondtuk, hogy kék az ég. Igen, de a lelkesedés alá vagy, de ez most olyan dolog, hogy akkor ne letörülje magát, hanem mondja azt, hogy most ha nem fel. Csinálok videót. Balázs pró tipjei. Ha nagyon letörsz, törjél fel. Igen. Mint a talajvíz. Igen. És ez akár még működhet is. És ha nagyon feltörsz, akkor szar helyen vagy, és összetörted az autómat. De egyébként azt most megkérdezném, hogy ti, tehát akkor nektek a szemetekből, hogyha ezt csinálja egy videós például, akkor az már onnantól kezdve, hogy ilyen nem hiteles, nem videós? Nem, bocsánat, ez az én magánvéleményem volt, tehát ez nem a többi. Ja. Hát nem az, csak hogy ugye, mert hogy szerintem is elég nagy hülyeség abba hagyni majd újra elkezdeni. Ez, tehát, hogy ezt nem hiszem, hogy akkor komolyan volt gondolva az abba hagyás, vagy nem tudom. Hát egyrészt szerintem nagyon sokszor ez ilyen promó. Tehát ez a jaj, te jó ég, figyeljetek rám, én olyan izé vagyok, aranyos, meg annyira jó fej, és hogy sajnáljatok egy picit, tehát egyébként nem akarom megbántani, mert hogy igen, amúgy... ismertünk egy olyan videóst, akinek ez történt. Igen, és ez a jaj, te jó ég, és akkor hülye... nézők, mert hogy nem vagytok aktívak, meg nem vagytok, nem kommenteltek, én így abba hagyom, és ott ment a hiszti meg a rinja, hát te csináljál olyan tartalmat, ami ezt hozzá akarnak szólni, ha nem, akkor meg már legyen benned annyi, hogy legalább csöndben maradsz, hogy... De ezt ki voltam úgy? Saját magadat nem égeted le. Hát most fontos, hogy számít, összeveszünk tényleg valakivel, akivel nem kellene. Volt már erre példa, inkább azt mondanám. Mondjuk azt, hogy volt már erre példa, igen. És régen is volt, meg mit tudom én, tehát igazából semmi közünk hozzá, csak úgy érted. Tehát, hogy... De volt hozzá bármi közünk, vagy valami? Vagy nem. Nem. Egyébként rémlig egyébként, hogy beszéltünk ilyesmiről, de hogy ki volt ő. Mindegy, majd privátban elmondom négy szemközt. Hát írja már le valaki teljesen, mert fölkötöm magam. Azért ennyire nevet komolyan, mert... Marci, ennyire ne fordulj magad alá, mert... Hát tényleg. Ennyire nem számít azért. Ennyire nem volt nagy esemény, te lehet, nem, hogy észre se vetted. Most már kíváncsi, hogy kiről van szó. Egészségedre. Köszönöm. Ne hadard el ennyire. Igen, azért ennél jobban fejtsük ki ezt a videós témát, mert... Egyébként nagyjából erről is akartam beszélni, mert most itt valamelyik este Alex küldött egy videót. A fenyítő videót? Jó. A fenyítő videót. És aztán mindenki parázzon, mert jön a hadsereg. Nekem... Kettőre zárom a Dobermont. Nekem, tudod, ki küldte? Nekem Vidman küldte, hogy Alex, meneküljünk, pakolj! Hogy para van? Igen, hogy kettőt így küldte, hogy így Vidman rám jött, hogy... De én most felkiáltójelekkel minden, ahogy én írtam kb. Rátok, tudod? Hogy uramisten, gond van, és így elküldte, és hát így elindult a videó, és így... Na de Alex, kicsit mesélj te erről, de anélkül, hogy bármiféle reklámot csinálnánk, jó? Mert nem, tényleg nem szeretnék neki reklámot csinálni, vagy ilyesmi. De kicsit beszélj már erről, hogy... Mit gondolsz róla, mert kíváncsi vagyok te véleményedre. Hát én véleményem, hát ugye most magyarázom el, hogy mi történik a videóban? Nem, hát végig azt is lehet, csak te úgy írtad nekem, hogy hú, beoltottak minket, pedig hát én aztán tökre nem ismertem így magamra. Nem. Főleg én. Mondjuk te meg lettél benne nevezve egy helyen, azt hiszem talán. Nem tudom, vagy lehet. Igen, annyira nem néztem végig, tehát annyira elindult ez a Microsoft szem, tudod, ez a úgy lehet, hogy üdvözlök mindenkit. Tudod, ez olyan, mint a 1 plus 1 equals 3, oh my god, Illuminati confirmed. De egyébként fiúk, megfigyeltétek, hogy Alex tipikusan ilyen, hogy feldob egy témát, végig sem nézi, aztán bedobja a közösbe, és utána elmegy aludni. Nem tudta, én nektek küldtem el, nem a podcast, én azt sem tudtam, hogy fogunk erről beszélni, igen, csak úgy... Nektek küldte el, nem a podcastnek. Igen. Tehát, hogy és így lenne egy podcast, akinek így küldenénk dolgokat. Ez olyan, mint a Simpson családban voltál, hogy a Homer nem színészeknek írt levelet, hanem filmeknek, és akkor kedves drágánat az életed, kvassz vagy! És így olvasták a levelét. Na, és az a lényeg, hogy igen, tehát ez így ment, tehát végig nem néztem, azt láttam, hogy ugye ott ment a fika, meg hogy 50 ember kell ahhoz, hogy egy YouTube-os tönkre tegyünk, hát igen. Én nem tudom, hogy vagytok vele, amikor a napi szaros korszak volt, akkor majdnem 300 ilyen ember is jött, én még mindig itt vagyok, tehát hogy így... Igen. Talán ez az na jó, de nem ilyen, módszer. Tehát nem ennek a hadserege. Hát azért azt figyeld itt. Igen, itt szóval ő egy elég nagy név most ebben a részben, és itt tényleg van mögötte egy olyan olyan hadsereg, akit nem, tényleg nem kéne vele amúgy összekedni. Hát nem, tehát nem majdnem 220 feliratkozója van. Tehát igen, szóval valahol meg, kell húzni határt, amivel cseszekedünk, minden is. Nem most Alex, most oké, most nevetsz meg minden, de szerinted vicces, de... Aztán jön a hadsereg és nézhetsz. Nem, tényleg itthon ott nyugodtan enném a vacsorámat, te ezt beninkeled. De várjál, de nem, az a baj, beninkeled ezt a videót, és egyszerűen bennem, és fogom a kanalamat, és elkezd remegni a kezem. És nem értem, mi történhetett. Igen. És megnéztem igen azt a videót, amit te linkeltél. Szóval ezért egyébként egy kicsit haragszok is rád, mert nem gondoltam volna, hogy ennyire nem vagyunk jóba, hogy ilyen tehát videó... itt paráztatsz minket igen, tulajdonképpen. Szóval, igen, sajnálom. Tehát igazából már majdnem küldtem egy másikat is, de a 1+2=3 Illuminati Confirmed videót azt már soknak találtam, tehát lehet, hogy nem tudtatok volna aludni. Amik én így se tudtam, tehát hogy átgondoltam az életem. De még jó, hogy nem volt benne a videójában a you fucking what mate beszólás a Microsoft Center, mert akkor igazán beijedtünk volna. De igazából nem mondtuk el, hogy miről van szó. Igen, a lényeg, hogy elindul a videó, és ilyen Microsoft szemmel csinált valaki egy olyan videót, amiben azt magyarázza, hogy szabaduljunk meg az ingyen élő YouTube-osoktól, és vagy ne haragudjatok, hogy nem vádolunk meg a szóval így kezdődik a videó. De hogy ki is fejti, hogy miért, meg hogy... Mondjuk én ezt nagyjából már nem emlékszem rá, mert tegnap este néztem meg így Tomi ellinketet, és Tomi is elinkelte, meg a Vidman is elinkelte, és már, tehát így megnéztem egyszer, vagyis hát nem néztem végig, csak így belenéztem, mondom, oh my god, így gyorsan elküldtem mindenkinek, tudod, hogy úristen, minden ilyen YouTube-os kollégának, úristen, fej, és így kb. Ennyi. Tehát, hogy azt láttam, hogy kiről van fika, azt nem tudom, említhetjük el, de hogy... Alapvetően szerintem még csak mindegy elég is. Elég sok, tehát nagyjából egy 20 YouTuber össze van szedve. Tehát amit ti láttatok, az pont ugye egy volt, akire rá kell szállni, de több YouTuberről van videó. Igen? Ott azon igen. A Martin, igen. Rólam van? Nincs. Még nincs Alex, de holnap az még nincs, de ha szeretnél, akkor csinálunk. Mekkora szégyen. Hát... Figyelj Alex, szólunk az érdekedbe, jó? Ne érezd magad rosszul. Én azt hittem, hogy én így... Hát nem nagy YouTube-os, de úgy már van egy pár nézőm, egy-kettő, így néha lájkolnak is. Ne haragudj, de mit hittél? De aranyos vagy. Jaj, csak így gondoltam, hogy akkor talán engem is, de... Aj, de cuki vagy, azt hitted. Itt a nagy videósokról van szó. Igen, szóval... Meg akiknek kín van a PayPal, neked meg nincs kín, szóval fogd már le magad, légy szíves, de tényleg. Jó, sziasztok. Azt sem érte, ide kihívta. Káveri, te vagy az... Szóval... Igen. Szóval nagyon komolyan veszik, ahogy látszik. Tehát tulajdonképpen arról szól a videó, hogy összefoglaljam, hogy tényleg a nézők tapasztaljanak is ebből valamit. Ugye arról van szó, hogy ingyen élő YouTube-osoktól szabaduljunk meg. Ennek az lenne elvileg a módja, hogy elkezdenek videók alá trollkodva kommentelni, hogy jaj, de gáz, meg jaj, de rossz. És akkor van ilyen kis tutoriál, ahol esetleg valaki annyira fogyatékos, hogy nem tudja, hogy hogy kell trollkodni. Tehát, hogy tényleg zseniális, tehát ő maga parodiá az egész jó gyakorlatilag. Hát, hogy tutoriál a trollkodáshoz. De érted, tehát ez, hogy oda kell menni a videóhoz, és bekommentelni, hogy ez szar. Igen, és ugye nem elégszik meg azzal, aki csinálta, hogy akkor nem elégszik meg Sam azzal, hogy elmondja, hogy miről van szó, hanem még szükségességét érzi annak, hogy hogyan kell ezt csinálni. És tehát a maga módján szerintem amúgy zseniális. Igen, csak egyébként kellemesen autista. Én egyébként gondolkodtam róla, hogy ez direkt van csinálva. Tehát, hogy ez egy ilyen... Emlékeztek? Volt az a nagyon kedves úriember, aki így... A gyerekek, hát a YouTube a gyerekek! Emlékeztek erre a YouTube-osra? Most is van. Ki a fogatlan srác. Igen. És hogy nem a fogatlan annak a parodiája srác akar lenni egyébként? Nem, az a ő példaképként tekint rá, egyébként én azt gondolom, hogy ő maga ugyanaz, tehát hogy a kettő, tehát hogy a kettő egy is ugyanaz a személy, hiszen saját magát, vagy hát, tehát tulajdonképpen úgy emlegeti a nem mondjuk ki embernek a nevét, hogy micsoda nagy példa, tehát... Én azért erős gyanúval élnék, hogy itt egy is ugyanarról a szeméről dumálunk. Egyébként közben látszik, egyébként látszik, a hallgatók megpálták a videót. Tehát látszik, hogy valószínűleg videós, aki csinálta, mert tehát egy, hogy mondjam, eleve egy normális ember nem csinál ilyen videót. Tehát igen, első csatornának. Meg amikor beszél, akkor, tehát hogy mondjam, ki az, aki a 15 éveseken, meg a YouTube-osokon kívül úgy hívja a YouTube videót, hogy egy vidi. Hogy? Vidi! Vidi, ja tényleg! Vidi, és körülbelül 10-szer elhangzik a vidi. Igen. Igen, tényleg egyébként. Akkor most megkérnék mindenkit, meg Lali, te is töröld ki, ha látod, hogy ezt a videót ne terjesszük már. Ja, véletlenül tehát ezt hagyjuk tehát már. Mert igen, én emlékszem, hogy egyébként volt fannya is ám. Tehát tudom, hogy érdekel titeket, hogy mi ez, de hidditek el, belenézel és kikapcsolod. Tehát nem igen, fog érdekelni. Srácok, nekünk se jó, ha ezt megnézitek, mert nem tudunk továbbra is ingyen élni belőletek. Így van, így van. És nem, tehát most terveztem kirakni a PayPal-omat, ezért... most így mondtátok, hogy le vagyok maradva, tudod, tehát, hogy... Amúgy Gufkáik, te benne vagy ám, azt ugye tudod. Igen. Igen. Végre. Én, hogy ma képbe kerüljek ezzel kapcsolatosan, megnéztem 3 videóját. Szerencsére nem túl hosszú egyik se. De semmi komoly oltás nincsen, talán tejfeles szájú vagy valami hasonló, tehát, hogy egyébként semmi komoly. Jó. Meg ezt így végre. Szóval így, hogy mondjam, régóta vágytam arra, hogy valaki végre... Szétfikázzon? Nem is az, hogy szétfikázzon, egyébként, de hogy végre megszólaljon a... Egyébként egy-két részével, hogy mondjam, tehát egy-két részével egyet lehet érteni, hogy... Amúgy igen. Hogy... sokszor ugye szóba hozza azt, hogy miért szar valami. Tehát, hogy nem csak simán szar, hanem hogy miért. Tehát most, hogy valaki ordenári, meg a, hát tudod, ez a beleböfögök, belehányók, csúnyán beszélnek, tehát, hogy ami nem kultúra, azt tényleg mondjuk így ne terjesztünk. Jó, de azt kiveti a hallgatóközönség hosszú távon, nem? Hát egyrészt, másrészt pedig... Krisztián kivetette a hallgatóközönség hosszú távon? Amúgy igen. Akkor most visszakérdezek. De amúgy igen. Tehát ez olyan, mint a, ugye ez olyan, mint egy kicsit, mint a való világ, hogy hivatalosan senki nem nézi, de mindenki senki tudja nem mi. De rekordnéző számokat ér el állandóan, és mindenki tud beszélni róla. Igen. De mondjuk az valószínű azért is, mert benzinkúton mindenhol tudod találkozol vele, tehát ha akarsz, ha nem. Hát jó, de mondjál Krisztiánnal nem. Még nem tankoltam vele együtt. Igen, tehát nyilván nem. Nyilván nem, de mondjuk a YouTube-on azért elég könnyű összefutni vele, és amikor én elkezdtem videózni, akkor hát az szerintem olyan 3 vagy 4 hónapja volt, vagy a 2 között. Most írják egyébként, már bocsánat, belevágok, hogy tejfölös szájú, good luck, szerintem most menj el sírni. De tényleg micsoda oltás! Rekt! Amikor elkezdtem videózni, akkor megnéztem, 4000 feliratkozója volt a gyereknek, és most, amikor abba hagytam, már 8500. Aha. Tehát ha azt nézed, akkor 3-4 hónap alatt gyakorlatilag megduplázta a nézőszámát. Na jó, de itt benne van sokszor a fun factor is. Persze, tehát, hogy... jó, nyilván az, hogy mivel, de hát ő ezzel fogta meg a nézőket. Jaj, hagyjam el. Majd nagyon ügyesen csinálja, és látja, hogy itt van piaci, és ja, mondjuk azt tudjátok, jaj, hogy van egy olyan csatorna YouTube-on, ami el akarja érni az 1 millió feliratkozót videó nélkül. Igen. És már valami 250 000-nél jár. Hoppa. De hogyan? Mi? Hát van, egy YouTube csatorna, ami úgy hirdeti magát, hogy hogy 1 million subscribers with no videos, azt hiszem így. És akkor már van vagy 250 000 feliratkozója, és így a kommentekben szoktam látni, hogy így promózza magát. Hát igen. Na, hát, de ez még mindig szimpatikusabb alapvetően. Mert ő legalább így ráállt egy részre, és azt mondta, hogy tudjátok mit? Videóval bárki tud nagy lenni. Videó nélkül. Na, ezt utánozzátok. Már bocs, de én videó nélkül is tudok nagy lenni. De egyébként milyen termék az, amit mondjuk Krisztiánnal tudnál reklámozni? Jó, ne, nem ennyi. De várjál már ezzel, hogy menőzöl? Hallod, 1 millió feliratkozom van YouTube-on. És mit csinálsz? Semmit. Pont így menőzöl vele, ez mekkora izé... mekkora királyság, már hallod? Van egy milliómos se, hallod? Mekkora király vagyok, hallod? Nem csináltam semmit, hallod, cica? Vele se csinálok semmit, cica, hallod? Akkor te is gyere már. Érted? És itt ki volt a cica néző? Hát nem, csak hogy csajozol ezzel. Így csajozik. Ja, hogy így csajozol. Hmm. Te nem így csajozol? Hát én nem csajozok, feleségem van. Jó alibi. De ha csajoznék, sem így tenném, hogy cica. Ja, technikai kérdés a kettő. Hanem, hogy kutya. Ki? Nálam ki. Na, szóval igazából én arra akartam így a témával kapcsolatban így rákérdezni, hogy azért ez a srác egyébként vannak dolgok, amikkel még egyet is lehetne érteni. De azért alapvetően itt inkább engem az döbbentett meg, hogy mi a motiváció, és minden videóból kijön. Tehát állandóan ugye ez a PayPal, meg ingyen élő, meg pénz. Tehát, hogy e körül forog, és én annyira nem lepődnék meg egyébként, hogyha tulajdonképpen a saját maga problémáit vetíteni rá igazából ezekre a videósokra. Most teljesen mindegy, hogy szereted azt az adott videóst vagy sem, de tulajdonképpen a YouTube-on ott a lehetőséget, hogy tovább kattintasz, vagy bezárod. És miért jó valakit szerintetek így utálni, de olyannyira, hogy még csinálsz is egy csatornát rá, vagy kettőt? Mert szerintem egyébként ez azért működik így, mert mondjuk meglátja, nem szereti, vagy mondjuk éppen irigyeli, ez szerintem kevesebb számban van, de mondjuk csak szimplán nem szereti, és hogyha talál egy olyan csatornát, ami csak arról szól, hogy ő nem szereti, akkor ugye az a tud szimpatizálni, hogy ő se szereti, én se szeretem, akkor haverok vagyunk. Ez olyan, mint amikor mondjuk nekem már volt ilyen, hogy írt két darab srác, hogy ők úgy lettek tök jó barátok, hogy a kommentbe írtak egyszer egymásnak, tudod? Aha. Tehát, hogy például ugyanígy született így egy kontakt, hogy ő is szeretett, meg a másik is szeretett nézni, és akkor haverok lettek emiatt, kb. Érted? Innen indult ki. Na most ez fordítva is előfordulhat, érted? De ez bármivel előfordulhat, amilyen két ember egyetért benne mondjuk, szerintem. Na jó, de... egy percet kérek mindjárt addig, ne kérdezzetek tőlem dolgokat. Füles rajtam van. Okay, akkor közben biztos fogod hallani, na de itt igazából az, hogy valaki jó fej és haverkodni akarsz vele, az egy motiváció, de valakinek az a motiváció, hogy valakivel nem akarsz haverkodni? Van, persze. Na de hát az, most akkor annyi ember van, akivel nem akarok haverkodni. Mindenben van motiváció. De én azt nem értem, hogy ezek az emberek miért nézik azt a videót, vagy azt a videóst, akit nem szeretne. Lehet, hogy én vagyok szög egyszerű ember, hogy a cségót is letörlöm, mert nem tetszik. Tehát... Lali, könnyen kint találod magad az adásból még egy ilyen. Én bátor vagyok, és fejjel megyek a falon. Hát nem tudom. Hát ez szerintem egy annyira szögegyszerű dolog, hogy ha valami nem tetszik, akkor azt nem kell csinálni. Jó, de ez nálad szögegyszerű dolog azért, mert eljutottál erre az agyi szintre, hogy megtanítottak arra, hogy fiam, hogyha valami neked rossz, akkor azt ne csináld. Szóval, de az ilyen emberek, akik általában ilyen videókat csinálnak az interneten, azok azt csinálják, hogyha ők elkezdik a fejbe, vagy fejüket a falba ütni, és azt mondja neki, hogy fiam, ne verd a fejedet a falba, mert fájni fog a fejed végén, akkor lehurrogja az anyját, hogy anyám, mész, hozz bele az életembe, és üti tovább a fejét a falba. És akkor így ott hagyták őt, hogy akkor csináld ezek a kiderdek, akkor csináld nyugodtan. Ezt a kategóriát mondjuk a természetes szelekció hosszú távon, nem? Hát jó lenne, hogyha ez a kategória kiesne a természetes szelekció hosszú távon, nem fog? Szerintem. Szóval a természetes szelekció az a katonaságnál szerintem véget ért ilyen téren. Hát, hogy a sorkatonaság megszüntetésében. Például igen. De onnan is majdnem mindenki visszajött. Bocsánat az ízléstelen poénérben. Ott sem nagyon ment a szelekció. Azért ott jobban ment a szelekció, mint a mostani általános iskolás, mint a középiskolás rendszerben szerintem. Ez igaz. Sokszor nem győzöm hangsúlyozni, hogy ott azért megtanították az embert viselkedni. Hogyha nem is szép szóval, akkor erővel. Igen. Igen. Balázs, egy kis szolgálati közlemény, kicsivel beszélj hangosabban, mert keverjéknél a gyerekek háttérzője teljesen elnyom. Totálisan. Nagyon kemény. Nem tudom, hogy Alex meg tudja ezt erősíteni, hogy a kimenő adásnál is így van-e, de mi kevésbé hallunk. Egy pillanat még, srácok, közben itt hallgatlak titeket. Annyi, hogy akkor keverik, nem is le addig magad, amíg nem beszélsz, mert az a baj, konkrétan plusz 28 decibel van, tehát a max Balázson, úgyhogy nem tudom tovább nyomni. Én most megpróbálkoztam azzal, hogy följebb nyomom az érzékenységet, mert hogy nem mellettem sír a gyóbával is egy zárt ajtóval arrébb, tehát... És most el is vágja a hangodat, így mondod közben, igen. Opával. Tehát el is vágta gyakorlatilag? Szép darabot, amit mondta, úgyhogy hajd úgy, csak akkor ez nem jön le. Nem is le magad, amíg nem beszélsz ennyi amúgy. Várjál, közelebb tettem a mikrofon, most jobb. Hatásosabb. Biztos jobb lesz. Biztos jobb lesz, Balázs. Látszok is, én kicsit... Így jó lesz? Meg úgy sem számít, ha nem hallanak, én úgy sem mondok okos dolgokat. Most Balázsnak átment a hangja, mintha valamilyen ilyen, nem tudom, ilyen felvételről menne, valami régi szokorrádióból, nem? Olyan jó mikrofont sikerült vásárolnod, amit még senkinek soha. A mikrofonra egy rossz szavatok nem lehet. Nincs is, mert olyan fantasztikusan működik. Minden igényünket kielégíti, Balázs. Balázs, abszolút tökéletes a hangminőség, csak egy picit halk. Igen. Nem tudom csinálni. Ezt most, hogyha nem a Lalinak a kedvességében mondjuk, akkor elmondom, hogy hangzik a mondat. Balázs, jó lenne, de rohadtul nem halljuk, hogy jó-e vagy nem jó. Próbáltam tompítani. Hát. Sikerült. Megnyugtottak, sikerült. Jó, jó, hát ez annyira rekt volt, hogy meg se szólalunk többet. Hát a rektiánok újra előjöttek. A rektiánok, azaz. Ez azért, nehogy itten varázsoljunk egy aspektorektónumon. Egyébként Marci, én tőled kérdezném, mert nyilvánvalóan te sokkal több ilyen utálót kaptál már így a videós pályafutásod alatt, hogy volt így olyan, aki így nagyon-nagyon fel tudott bosszantani, akire így rápörögtél. De jó volt. Hát most, hogy mondjam, olyan... Na, akkor most gondold át még egyszer. De egyébként jó rajtad, meg Alexon kívül tél. Na azért. Ti voltatok azok, akik nagyon tudom. Nem, egyébként tényleg szól az, hogyha valaki tök random valamit beír úgy, hogy nem is tudja, ki vagyok, és alapvetően engem pásztálsz ki, és céloz meg a beszólásra, akkor azt mondom, hogy jó, örülök, hogy én igazából már haver vagyok önmagamban, körülbelül 16-17 éve, éppen akkor ahány éves voltam. Én mondom, haver vagyok magammal ennyi ideje, de mondom, örülök, hogy te ennyire jól megismertél ez alatt a 16 perc alatt, amit a videóban láttál belőlem, és ennyivel letudtam. Nálad is egyébként ugyanennyivel letudtam, hogy te is így általánosítottál alapvetően, és akkor, hogy én ilyen ember vagyok. Neked is ugyanezt a kategóriát elmondtam, hogy én alapvetően magammal jobb vagyok 18 éve, nem hiszem, hogy te ez alatt a 16 perc alatt jobban megismertél, mint én saját magam, szóval én tudom, hogy nem olyan vagyok, amilyennek leírtál te, akkor most minek foglalkozzak a további másfél másodpercben a kommenteddel. Hát jó, mondjuk azért szerintem vannak, akik ezen kevésbé tudnak így átlendülni, nem? Vannak biztos, de hát azoknak meg kell tanulniuk azt, hogyha elkezdik az internetre nyilvános, mert az internetre felpokolni a saját arcukat, a saját gondolataikat és a saját megnyilvánulásaikat, akkor benne van az, hogy az emberek minősítetik azt, amit ő csinál és amit ő gondol. És amikor ezt elkezdte, akkor ezt fel is vállalta, és ezt muszáj volt is neki felvállalni. Akinek még nincs annyi esze, hogy ezt felvállalja, és hogy ezt bevállalja, akkor az meg egyszerűen értelemszerűen ne csinálja. Mert... Szerintem, mert nem tudom, az embernek, hogyha odarakod elé az arcodat, és lehetőséget adsz arra, hogy az arcodat megnézi, akkor arra is az lehetőséget, hogy oda kommenteljen, és valamit írjon az arcodról. És hogyha meg neked nem tetszik az, akkor ezt neked kell magadba leboxolnod, hogy neked miért nem tetszik az, és hogyha meg vagy magaddal annyira elégedve, és alapvetően nem is az, hogy meg vagy elégedve magaddal, hanem tudod, hogy nincs igaza gyakorlatilag, vagy megtanod azt, hogy ezzel mennyit kell foglalkozni, akkor ez nem fog tudni lekötni. Szerintem. De ahogy egy ilyen videós csatornát indít valaki, onnantól kezdve automatikusan ő is közszereplővé válik. Pontosan. És a közszereplőnek a kritika különböző formáit egy bizonyos határig el kell tudni viselnie. Sőt, egyébként még a törvényi szabályozás is különbséget tesz közszereplő, meg nem közszereplő között. Igen. Bezony. Pontosan. Tehát, hogyha rád azt mondják, hogy egy idióta hülye vagy, akkor neked az sokkal inkább kötelező elviselni, mint mondjuk a szomszédnak, aki nincs fő YouTube-on. Mert hogy a saját magadat tetted ki. Így van. Pontosan. De egyébként ez is máshogy van, hogyha nyilvánosság, szóval hogyha éppen te közszerepelsz, és akkor mondja valaki rád az idióta hülye vagy nyilvánosság előtt, akkor, akkor lehet arról szó, hogy az viszont nem engedett, szóval akkor, hogyha kommentben valaki odaírja, hogy te geci, már bocsánat, akkor, akkor azt te, hogy hívják, hogy leheted úgy, hogy bizony ő megsértette a személyiségi gondolimat, és ő rágalmazott, stb., akkor el lehet menni ezzel szépen bíróságra, de egyébként pedig, hogyha privátban neked e-mailben éri, hogy te mekkora egy szerencsétlen hívja gyerek vagy, neked az szépen nyelned jó, kell. Jó, persze. Mert hát ugye ez is olyan dolog, hogy, a, hogy ugye rágalmazni eleve csak hazugságokkal tud téged. Bazony. Viszont ha azt mondja rólad, hogy, hogy szerinted te egy idióta vagy, az már belefél a szabad nyilván, véleménynyilvánítás szabadságába. Viszont ha azt mondja, hogy elmebeteg vagy, az meg már orvostechnikailag bizonyítható tény vagy nem tény, úgyhogy onnantól kezdve az megint személyiségi jogi pertárgya. Lásd Puzsérnak, meg a... ki az a másik? A házi pálinka. Hadó Peti. Ja. Azaz. Házi pálinka, HP. Marci nyert egy fert. Igen! Tényleg, és belennék perelve. Nem, hát Harry Potter, házi pálinka, Hajdú Peti, egyre megy. Na, ez, emiatt fogunk. Na, emiatt. Ja, igen. Ez már képe. Igen, azt mondtad rám, hogy Harry Potter? Ja, hát azért... Majd amikor bíróság előtt kell bizonygatnod, hogy ő nem tudja megölni Voldemortot. Igen. Balázs. Egyébként Balázs, szerintetek van Voldemort? Ingyen élő YouTube-os? Aki YouTube-ozik, az nem tud ingyen élni, mert aki YouTube-ozik, az valamit csinál, vagy valamit csinált, ami miatt... A szabad idejében, ami miatt... amit nem mással tölt, mondjuk nem pénzkereséssel. Igen. És akkor pénzkeres vele. Hű. Nem biztos. És miért van egyébként, igen, egyrészt nem biztos, másrészt ez miért van az emberek fejében ingyen élésnek, ha valaki szerintetek nem minden ember fejében, nyilván egy szűk réteg fejében, ugye, hogyha, hogy mondjuk a szellemi munka az nem munka. Mert az a szűk réteg az buta, mert azt úgy nevelték, nem, alapvetően nem buta, tudatlan, azt úgy nevelték, hogy fiam, akkor vagy ember, hogyha a gyárba lenyomsz 12 órát, mint ahogy az apád tette, és az iskolát is lehetőleg minél gyorsabban hajt ott, hogy a gyárba le tudjál dolgozni 8-12 órát, mint ahogy az apád tette. Ne hozz szégyen tapádra, menjél gyárba dolgozni. Ennyi. És akiket így neveltek otthon, mert vannak akiket így neveltek otthon, azok oda fognak jönni YouTube-ra, és azt fogják látni, hogy te nem dolgozol gyárba 12 órát, ingyen élő szemét lát, és oda fog írni neked kommentbe, te pedig foglalkozni fogsz vele, és például ezért nem is értem azokat az embereket, akik emiatt törlik a csatornájukat. Mert hogy azt írta nekem, vagy ez jó, már nagyon sokan mondják ezt. Akkor nagyon sok ember nem kell foglalkozni, ezt meg kell tanulni. Bocsi, csak nem tudtam visszaérni, beleszólni a témába, viszont Marci akkor borzasztóan érdekes dolgot mondott, amikor ugye azt mondta, hogy én jobban ismerem magamat, mint te engem ebből a három percből, ezért nem hat rám, amit mondasz, tudod? Igen. És ez egyébként ez teljesen király, ezt én is így fogalmaztam át magamban, amikor ilyen nagyon zavart engem ez, ugye ez még ott az elején volt, mikor jött a hatalmas utálatvihar. És ez, tehát hogy igen, tehát hogy, na mindjárt itt látom, mire akarok mondani. Ki tudod utálni, én most ezen gondolkodom. Hát, ki tudod utálni? Te olyan aranyos vagy, nem áll, hogy téged utáltalak. Alexot akkor kezdték el utálni, amikor csinált egy bemutatót a MacBookjáról, azt hiszem, hogy az is volt egyszer, de az nem a fő ok volt, hanem ez akkor volt igazán ilyen, voltam kihegyezve utálatra, amikor felraktam azt a videót, hogy olyan szar, hogy engem kevesen utáltok. Mert olyan tényleg borzasztóan sok pozitív kommentet kaptam meg mindent, és így egy full szarkazmus videót csináltam abból, hogy ugye engem olyan rossz, hogy szerettek és ne szeressetek tovább. És ez így igazából a válasz volt azoknak, akik engem... Igen, pontosan. Mondjuk jó. Abból nem gondoltam bele, hogy ez akár ilyen ugye a napi kaksi tényező is lehet, ami akkor még, hát már nem volt hatalmas szám, de még mindig azért olvasták páran, és akkor azért átjött egy ilyen 100-300 ember utálkozni, meg minden, és akkor fogalmaztam meg magamba, de hogy igazából én tudom, hogy mit csinálok, nem ők, érted? Tehát ezáltal nehogy már ő tudja jobban, hogy én mit csinálok, mikor én csinálom, érted? De tehát most is így vagyok ezzel egyébként. bocs, te nem érezted azt, hogy egy gőzös lendületével rohansz bele az eléd kitartott ökölbe akkor, amikor abban az országban próbáltál szarkazmust használni, ahol az emberek nagy része nagyon szívesen használja szarkazmust, ellenben ugyanez a része nem érti. Viszont a nézőseregemnek a 99%-a értette. Tehát, hogy pozitív feedback lett a vége, ahogy azzal is kezdődött, csak amikor ez kikerült a site-ra, akkor jött. Ha nincsen meg az az elem, akkor egyrészt nem biztos, hogy már ennyire ismert YouTube-os lennék, tehát egyébként innen is jól jöttem ki, mert egy hatalmas negatív reklám volt az egész, így utólag. Most beírta Bence, hogy utál a kollekció. Na, hogy... és hogy mit válaszol, azt is olvasd rám. Metal Exos sokkal jobb videós. Na, az a hülye gyerek a Metal Exos. Na, szóval, hogy igen, tehát, hogy szerintem, véleményem szerint nem, annyira nem volt negatív, inkább csak én, tehát akkor fogalmaztam meg magamból, hogy miért kéne ezzel nekem foglalkoznom, mikor én tudom jobban, hogy mit csináltam, mikor ugye azon kezdtem meg gondolkozni, hogy hú, hát ezt most elrontottam. De tanultam a hibámból, mert ugyanilyen videót nem csináltam még egyszer, de most már bármikor megcsinálnám egyébként, mert már van egy olyan fanbase-em, hogy senki nem fogja komolyan venni. Tehát sikerült... Plusz kellenek az új nézők. Egyébként az a poén, hogy úgy vettem észre, hogy az én nézőseregem általában érti a szarkazmus nagyon durván, ezért is maradtak itt szerintem, és ezért is néznek tovább, mert ez például az a mustáros videó, ez nem egyszer kaptam már ilyen e-mailt, még amikor olvasgattam ezeket, most már sajnos olyan sok van, meg időm sincs rá, hogy például azt írták, hogy most már flagma vagy. Igen, most már flagma, igen, good luck, ugye? Most már flagma vagyok. De flagma lettél. És, na most elfelejtettem, mit akartam mondani. Ja igen, hogy olyan e-maileket kaptam, hogy hát ezt komolyan gondolni? Hát te hülye vagy? És így ránézz a videóra, és komolyan ki az, aki azt hiszi, hogy ez komolyan van gondolva, hogy egy mustárral verekszem, és ezt el akarom adni, mint hollywoodi produkciót? Tehát ez valaki magyarázza meg nekem. Hát persze, az Iron Man mellett menne, tehát így moziba, így kérek két egyet a Thea Man-re, tudod, így a mustár. Jó lenne, tudod mit, megvenném. Megvennéd? Esküszöm én is, persze, mert hogy az nekem bőjük. Inkább azt szóval... nézném, mint a Szent András törésvonalat hétvégén. Tehát így, ha lenne egy mozim, akkor esküszöm eladnám a jegyet, de lárazva egy pár forintot elengedek belőle, hogy ötöt. De hogy... Ötöt. Nem, de hogy... Tehát én nem érzem azt, hogy úgy most már annyira fogna rajtam ez az egész. Tehát ma is volt fent egy ilyen... volt egy fent egy srác, és így elkezdett engem szapulni fent a podcast szerveren. Én meg nem voltam admin a saját szerverünkön, ez mindegy, ez egy másik történet. Tehát egy kicsit... illetve admin voltál, csak fogalmad nem volt, hogy kell használni. Igen, tehát nekem nem volt meg a konfig, amivel ezt belő lehet nyitni, meg ilyesmi, ezért... tehát az a lényeg, hogy ott volt, és így mondogatott ilyen dolgokat, és esküszöm, tehát így régen ez mondjuk úgy nagyon megérintett volna, tudod? Vissza is gondoltam rá, hogy nosztalgikus volt. De most. Hát olyan szinten volt vicces, hogy kár, hogy nem vettem fel, hát hallott szét, röhögtem. Tehát, hogy valamiért pont ellenkező hatást váltott ki bennem, és nem azt, hogy jó van, menjél már, érted? Hanem, hogy így effektíve már vicces volt, mintha nem is gondolta volna komolyan, érted? Pedig utólag kiderült, tuti komolyan gondolta, de ez már engem nem érdekel így, érted? De mondjuk, ha nem gondoltam volna komolyan, akkor megtapsolom, de tényleg, tehát annyira szórakoztató volt. És így végén, így 10 perc után így sikerült bannolni. mert egyébként, tehát hogyha bárki játszik a podcast szerverem, vagy ilyesmi, így láttam feljárkálni embereket, szoktam is szólni, azért ezt a nagyon ocsmány káromkodási stílus nem szabad felvenni, még akkor se, hogyha nem bunkó maga az illető. Tehát ezt a... Igen. Tudjátok, hogy miről beszélek, ismertetek már, voltatok már fel magyar cségó szerveren, tehát ezt mi nem nagyon toleráljuk, mert ez olyan unintelligens és gyerekes, szerintem. És ide nem való, úgy érezzük. És ide nem való, tehát főleg így a podcast körében nem, ha már abszolút. Podcast szerver. Úgyhogy én ezeket így kiszoktam sepregetni, úgyhogy meg mindenki más is, hogyha fent vagyunk, vagy ha szólnak nekünk, mert szoktak feljárni adminok is a szerverre, meg stb. Úgyhogy nem ám izé, azt hiszitek, hogy nem figyelünk. Szóval... De pont az a lényeg, kérdem, nem, hogy játékos közösséget szeretnénk csinálni. Igen, de kaptál. Szóval... De kaptam? Kaptál amúgy. Ráadásul azt írják, hogy Thea Man nevű film Marveles vagy DC is lenne. Mindjárt levédetem. És így hívna, tudod, a Marveles fickó. Hi Alex. Hi Alex, 2 plus 1 equals Illuminati. De figyelj, Alex! Egyébként, hogy áll szerinted nagyon sok Mac rajongó és használó hallgat és néz téged? Milyen rajongó és használó? Mac. Macintosh. Alma. Ja, nem tudom, miért? De miért érdekes ez? Hát mert hogyha igen, akkor most gyűjthetnél pár új kedves rajongót. Jaj, úgy is a látkötés! Hogy milyen átkötet van. Igen, nagyon jó átkötés, ez tetszik nekem is igazából. Igen, csak kell, hogy nem észleltem rögtön, és nem tudtam rá kontrázni. Igen! How to break the news! Tehát... igen, tehát tudjuk, hogy vannak közöttek, Apple-ösök, és annál is több Androidosok, és annál kevesebb Windows Phone-osok. Szóval... lecseréltem az iPhone-omat egy Androidra. Mindannyian szeretném Alexnak küldeni a következő számot, The Hello, apu vedd meg című szám. Igen, igen. Jó, rendben van, köszönöm, Marcikám, tényleg. Mondja Marc az iPhone-hattal, meg izé van. S5-tel, vagy mit van. Marc mind a kettővel, ő nem viccel. El is lehetettem. Marcinak ez a rektel egyet, de aztán ilyen, tehát abban nem gondol bele, hogy ez double rekt visszafelé, tudod? Ez a 360 no-scope, nem? Igen, és egyébként írják is Alex és a Note 4, igen, egy Note 4-et újítottam, mert úgy gondoltam, amit hogy hármat szerettem volna, de amennyi árba el lehetett adni az iPhone-t, annyi árból simán kijött a 4 is, úgyhogy ennyiből jó volt egyébként az iPhone, hogy tartja az értékét egyébként. Apu, vedd meg nekem a vá... Automata ver... Yeah. Note 3-at akartam venni... Egyébként nem tudom, hogy tettek gáz vagyok, de én ezt a számot nem biztosan ismerem. Jaj, de jó voltam... Majd belinkeljük neked, Alex. Gáz vagyok-e miatt? Egyébként, hogy nem ismerem a Well Hello-val tisztában vagyok, hallottam már, de hogy... Igen. Gáz vagy. Ja, nem ez a kérdés. Androidos és nem ismeri a Well Hello-t. Gyerekek, ezt az embert kihívta. Ismerem a Well Hello-t. Azt mondtam, ezt a számot, meg mondjuk a 99%-át a számaiknak nem ismerem. Egyet láttam, Alex, neki ilyen Hotline Miami is volt a klippe, és ez úgy megtetszett. Ez az, a száma, pont. A klip. De ez pont az, ráadásul. Na mindegy. Nem figyeltem annyira, csak tök jó volt a klip. Szóval... Igen, amúgy igen. Mert ilyen tök jó After Effects-es, ilyen tudod, ilyen 3D-s wire-ös. Na mindegy. Szóval a lényeg, hogy... szóval lecseréltem a... De miért? Miért döntöttél így? Kezd ezzel. Miért döntöttem így? Azért döntöttem így, mert nagyon sok mindenre akartam használni az iPhone-omat, amire nem tudtam volna, csak jailbreak-kel, ami azzal kezdődik, hogy rakd újra, nem működik, nincs ilyen, stb. Uh-huh. Így hát vettél egy készüléket. Így hát úgy döntöttem, hogy meg... Után... Ami működött. Úgy döntöttem, hogy megválok tőle, ugyanis sok mindenre szeretném használni még a telefont. Mondom én mondjuk a DSLR-emnek a kezelésére, többféle applikációval, ugyanis az alap az elég gajászmó. Aztán meg ilyen-olyan dolgokra szeretném használni a telefont, amire nem tudtam használni ugye az iOS-t. És így döntöttem úgy, hogy akkor bepróbálkozom. Figyelj, mínuszban nem tudtam kijönni, úgyhogy úgy voltam bele, hogy max lesz egy rossz experience-em, érted? De legalább, nem tudjam azt mondani, hogy kisebb próbáltam, érted? Így van. Legalább nem a Windows experience-ed rossz. Igen, tehát így voltam vele, hogy kipróbáltam. Ezt csináltam a Mac-nél is, hogy kipróbáltam. Hát, ha bejött volna, nem jött be. És az iPhone az bejött egyébként, tehát a tabletemet azt ettől függetlenül megtartom, mert egyébként könyvet olvasni nagyon jó, és mindenféle más csinálni is rajta, amit egy iPhone-on lehet. Tehát úgy gondoltam, hogy akkor már inkább legyen egy iPhone, vagy egy iOS-em, és egy Androidom, és így döntöttem a Note 4 mellett, és azt kell mondanom, hogy szar az Android, sziasztok. Na, szóval azt kell... Ezt nem vártátok, ugye? Szóval azt kell mondanom, hogy bármennyire is meglepő, mindegyiknek, tehát mind a két készüléknek vannak hátránya és előnye is, amiket hiányolok például az Androidból, de nekem basszus ez jobban tetszik. Tehát nem tudok mit mondani, Ez sokkal jobban tetszik. Tehát nem tetszik igazából a dizájna nagyon, de azt meg is változtattam abban a pillanatban. Tehát az iPhone-on nem tetszik a dizájn, akkor dobd el, mert nem tudod megváltoztatni max jailbreak-kel, érted? Ja. Tehát, hogy de a csengő hangod még mindig a gyári. Igen, jó. De ezt, Lali, ezt nagyon jó, hogy elmondtad így a streamben nagyon sok ember előtt, de megmutatnának, hogy Balázsé is. Úgyhogy... Meg az enyémé is. Mondjuk kb. Sosincs bekapcsolva. Is. Különbeoltattátok most egymást. Igazából csak Lali rektelt mindenkit. Tehát ilyen történt most. Na és az a lényeg, Lali... hogy bocsánat, hogy belevágok, hogy igazából maga a Note 4-nek legalábbis a dizájnja már egyáltalán nem gagyi, nem műanyag. Tehát én annól fogtam egy ilyen Samsung Galaxy S3-at a kezembe, és hát nem tetszett a quality, maradjunk ennyibe. Tehát ilyen szétesés műanyagból volt. Ez már egynek is műanyag a hátulja, viszont sokkal jobb érzése van, mint egy sima műanyag hátuljának, tehát így meg van csinálva valamiből, nem tudom, ilyen gumisabb érzése van, mintha rajta lenne egy tok, és ugye fémkeret van körülötte, meg stb. A 2K-s kijelzőn egyszerűen most már, hogy látok nyilván, hát azt mondtam, hogy azt a rohadt teget. Videót meg fényképet irdatlanul jól tudok vele készíteni, de tényleg, tehát hogy ezt nem tudom, hogy ezt hogy nem csinálták meg eddig, de nagyon jó az iPhone 6 Plusnak is irdatlanul jó a hátsó kamerája, az első az borzasztó, de a hátsó az nagyon jó, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez valamilyen jó egyébként. És mondjuk, ami nagyon tetszik ugye, hogy például van ez a toll, amit először irdatlan nagy hülyeségnek tartottam, ez. Van ez, hogy íratlan nagy hülyeségnek tartoztam, aztán rájöttem, hogy ez íratlanul hasznos. Ugyanis tudsz olyat ugye csinálni, hogy mit tudom, hogy látsz a honlapon valamit, ami neked tetszik, és akkor nem kell kijelölni meg, stb. Hanem így csinálsz vele egy fényképet, tehát gyakorlatilag egy ilyen print screen-t, ami jelölsz, mint mondjuk a Snagit programmal tudsz ilyet csinálni PC-n, kijelölöd, lefotózva, de itt van egy, ugye, vannak ilyen funkciók, hogy convert text, és akkor ugye átfordítja neked textbe, és akkor kimásolod belőle, amit akartál, ha nem tudod mondjuk, vagy ilyesmi. Tehát, ez tök jó, mert konkrétan egy weblaprészt is le tudsz így rippelni, anélkül, hogy ezért. Egy az egybe az a poén, és ugye ezt elrakhatod magadnak későbbre, stb. A billentyűzete is nagyon király egyébként, azt észrevettem, hogy itt azért alapból is voltak third party billentyűzetek, úgyhogy tudtam ugyanazt a third party-t használni, mint az iPhone-on. Ez tök jó. Ugye mostan, tehát az iOS 8 óta lehet használni az iPhone-ba is ilyen third party billentyűzeteket, ami azt jelenti, hogy hát nem az eredeti, hanem ilyen custom, jól tudok magyarul, és de tök jó egyébként, tehát hogy így tehát nem tetszik az alap mit tudom én, lejátszó, akkor felrakok egy VLC-t, érted? Egy VLC-t, tehát ja. Hogy felrakok egy Firefox-ot, tehát iOS-en nincs is Firefox, tehát hogy és akkor minden úgy működik, ahogy én szeretném. Lehet, hogy ezt nem tudom, nem vagyok egy long time user még, de nagyon tetszik egyébként, amit látok. Főleg az, hogy például a tévére egy az egyben rá tudtam kötni a telefonomat, és a notification-ök így megjelennek a tévén is. Meg most már a PC-n is, tehát hogyha hív valaki, vagy kapok SMS-t, a PC-n is el tudom olvasni, ami mondjuk tök zseniális, amit csak Mac-en tudtam eddig, hogy a Mac-re jött meg az iOS-es, de ugye Windows-ra nem jön meg. De miért milyen programot használsz? Az egyik, amit használok, a desktop notifications, a másik pedig a, már nem tudom micsoda. De a lényeg, hogy a desktop notification-t igazából az az életlen, ami csinálja a cuccot, tehát az már önmagában tök elég. Azt kell mondjam. Ami nagyon tetszik még, hogy itt nincs nagyon limitálva, hogy egy alkalmazás mit csinálhat és mit nem csinálhat. Ami abból jó, mert simán futtathatod a háttérbe a dolgaidat, simán futhatnak a háttérbe dolgok. Mondjuk a Facebook, vagy a Facebooknak ez a Messenger alkalmazás, ez igazatlanul tetszik egyébként. Tehát, ja, hogy így ilyen buborékban megjelenik. Igen, tehát ez iPhone-on nincs jól megoldva, mert ott ugye elő kell venned az alkalmazást, az megnyílik, ugye azt utána bezárod meg, stb. Itt ugye annyival egyszerűbb a helyzet, hogy itt van egy buborék jobb fenn, megnyomod, válaszolsz, és akkor lecsukod vissza. Érted? Aha. És akkor nem kell mászkálni az alkalmazásokba. Ami a Note 4-ben megfigyeltem, és nagyon jó, hogy több ablakot tudsz megnyitni egyszerre. Tehát ha mondjuk nézel egy videót fent, és mondjuk közben akarsz, mit tudom én, valamit csinálni, nem tudom, tök mindegy, mondjuk a közben irányítani akarom a DSLR-emet pont a kontrolleren keresztül, akkor mind a kettőt tudom egy képernyőről végezni. Tehát ez mondjuk tök jó. Vagy például azt szoktam én, hogy mondjuk nézek egy YouTube videót, és alatta mondjuk például közben így olvasok valamit a Chrome-on, a böngészőn. És azért az nem egy rossz mutatvány egyébként. Igen, mert persze meg lehet azt csinálni az iPhone-on is, hogy ugye lerakod, és akkor elindítod a háttérbe a hangot, miközben csinálsz valamit. De hogyha konkrétan nézed is közben, akkor az már már is nem ugyanolyan. Tehát, így van. Ez nekem mindenféleképpen tetszik, ami nagyon hiányzik, és most térjünk át erre, ugye, mert eddig azt mondtam, hogy milyen király, ami rohadtul hiányzik, az a Siri, hát az borzasztóan hiányzik, az a cucc. Tehát ha valaki szereti használni, akkor gondolja meg, hogyha váltan Androidra, hogy vált-e vagy nem, emiatt, hogyha ezt nagyon szereti. De miért nem próbáltad a Samsungnak, nem Siri-nek hívják, hanem... Iris, nem. Igen. Iris, nem hiszem, hogy Iris. Vagy valami nem, Samsung okay Galaxy Google. Voice, vagy... Nem is az okay Google. Az OK Google-re is ki fogok térni, de ez nem az, hanem Ash ami... Ash Voice, igen. Na most hát ez irdatlanul gagyi. Tehát de ez miért? Az Ash Voice, ez annyira ratyi, hogy nem tudok rá mit mondani. Tehát, hogy így megnyomom, és meg kell várnom, hogy beszélhessek. Ez az egyetlen, ami idegesít, mert azért nyomom meg, tehát én ezt azért használom például az iOS-en, mert gyorsan megnyomom, elkezdek hozzá beszélni, felállok és elmegyek, mondjuk állíts egy időzítő 15 percre. Itt azt kell csinálnod, hogy megnyomod a Siri Voice-ot, vagy nem Siri Voice, hanem mi a francia, Samsung Voice, vagy Ash Voice, vagy mi? Ash Voice, aha. Ash Voice megnyomod, megvárod még pittyen, majd utána megint vársz egy kicsit, majd elkezdesz beszélni, majd így vagy megérti, vagy nem. Ha azt mondod neki, hogy set the timer for 15 minutes, akkor megcsinálja neked a timer, de neked kell indítanod. Tehát innentől kezdve tök useless, hogyha timert akarsz beállítani. És tehát max látáskárosultaknak lehet jó, nem tudom, de hogyha nem indítja el magától, akkor ennyi erővel bemehetek. Vagy, ami megint itt jön az Androidnak a plusza, töltök le egy widgetet, amivel rögtön el tudok indítani egy timert. De... Igen, de tehát minden mondjuk te ezt tényleg sokat használtad, én ezt meg tudom erősíteni. A Siri-t sokszor használtam, mert ugye rossz szemem miatt én megszoktam, hogy mindent mondok a telefonnak. Most már nincs rossz szemem, annyira nincs rá szükségem, de... De megszokta, kényelmes volt, na, tehát vagyunk ennyiben, rohadt kényelmes volt csak dumálni hozzá, hogy mit tudom én, call my girlfriend. Itt ha azt mondom neki, hogy call my girlfriend, akkor azt mondja, I don't see girlfriend, de azt is így, I don't see girlfriend. Tehát, hogy alapból nem is értem, amit mond, mert nincs benne hangsúly, csak egy ilyen translatornek a izéje. A Google Voice, a Hi Google, hello Google. Igen, okay, de ez Google az, ami nem egyébként. Működik. Oké, Google. Na, és így negyedszerre, tehát gyakorlatilag már be is írhattam volna Google-ba, amit akarok ennyi idő alatt. Ami nem baj, mert ez legalább működik, meg ha visszabeszél, akkor hangsúlyoz, de általában nem is beszél vissza, úgyhogy ez még igazából használható az Oké Google, de most megint nem kapcsol be, de itt is azt érzem, hogy miután ezt kimondom, nem tudok rögtön beszélni, hanem meg kell várnom, amíg pittyog. Mert mondjuk, hogyha én azt mondom, azt mondom például az iOS-es készüléknek, hogy mit tudom én, mire kérdezzek rá, mondjuk, hey Siri, what's the meaning of life? Akkor rögtön tudok hozzá beszélni, és visszamenőleg érteni fogja, hogy én mit mondtam, mert az egészet felveszi, nem csak utána. Érted? Tehát, aha, hogy igazából át van gondolva nagyon, hogy fogod használni, ez nincs, úgyhogy ezt én igazából nem szoktam használni. Azt írják, hogy Cortana-nak hívják, vagy nem tudom, most azt írt a Bence. A lényeg, hogy... Cortana az a Microsoftos, de az Microsoftos. Jön majd egyébként Androidra. A Cortana? Na hát, ha az működik, akkor azt mondom, hogy az teljesen jó, köszönjük szépen. De, tehát az Ash Voice használható, de miután megszoktam, hogy a Siri mennyire jól tud működni, azután használhatatlan. Tehát, hogy például már olyan szinten ugye be van a Siri-be építve minden, hogy például azt mondod neki, hogy milyen zene szól, akkor Izzy azt mondja, hogy I'm listening, és így elkezdi hallgatni, és ugye kiírja, hogy mit hallgatsz. Ezt azt, hogy mivel próbáltuk meg? Tudjátok, van az a szám a Thrift Shop. Igen, és ezt így elkezdtem vele hallgattatni így a YouTube-on, hogy mondom, kitalálja-e, és így adta nekem elő a számot, hogy így felhozta, hogy mi ez, és akkor így what, tudod, így elkezdte nyomatni a számnak az elejét. Tehát, hogy zseniális, tehát A lényeg, nekem hogy egyébként van egy jobban tetszik sokkal, mint az Alex S-Voice. Neked, igen. Ilyen hangirányításra. Ezt Keverinek is mutattam annól, ez a K-Let's nevezetű szoftver. Igen. Amiben az a jó, hogy te tudod megmondani azt, hogy milyen parancsokra figyeljen, és hogy nagyjából mit csináljon rájuk. Hát de ezt azért ki kell tanulni, meg meg kell írni, meg gondolom be kell programozni bele, hogy mire mit csináljon, meg kell írni, nem? Tehát hogy ez meg az alapok egy kicsit olyan advanced, nem? Meg az nagyon csúnya, benne amúgy. Vannak, nagyon csúnya, Google Voice-ot használ, tehát arra rá kell csatlakoznia, de onnantól kezdve viszont nagyon jó. Aha, hát nem tudom, hogy igazából ennyi erővel meg odaraktam, van egy ilyen timer widgetem például, azt nagyon sokat használom a timert, és akkor elnyitom, tehát hogy vagy a kontaktokat kirakom a főképernyőre, hoppá! Na, szóval, érted? Jó, hogy ilyen nem tudsz a másik készüléket. Volt régen, de most már nincs valamiért. Régen volt. Még a iPhone 3GS-en is meg lehetett csinálni ezt, hogy kiraktad kis ikonként valakinek a telefonja, most már nem valamiért, nem lehetett már az hát enyémet megcsinálni. Hát nem. És igen, tehát mielőtt túlságosan ilyen Alex Android rovatja lenne így az egész podcast, annyit tudok elmondani így Vietnamról. Hogy a Vietnamról, hogy így a base funkciók, amiket használok, ebbe is ugyanúgy megvannak. Például aminek nagyon örültem, hogy megtaláltam, hogy hogy kell ugye azt beállítani, hogy a ne zavarj módot, ugye? Hogy a recovery-nek is be van állítva, hogy mikortól csöröghet a telefon, és mikortól nem csöröghet. Az szerintem egy zseniális dolog. Én azt nagyon-nagyon szeretem, és ugye utána automatikusan tudja. Igen, igen. Ami még rohadtul szimpatikus volt, hogy megkönnyítik neked, hogy átgyere iOS-ról Androidra. Irdatlan megkönnyítik neked. Tehát így bedugom a telefonomat, ugye mondom, nézem, nekem van egy ilyen iTunes könyvtáram, tudod? Hogy aha. Én ott vettem egy pár albumot, meg ilyesmi, és így mondom Laninak, hogy hogy nem lehetne hát ezt valahogy így átrakni, tudod? Hogy meg ilyesmi. És akkor van külön egy honlapjuk erre. És így olyan, hogy így gyakorlatilag az iTunes-otból átveszi az összes megvásárolt terméket ebbe a Play Store-ba. Aha. Amit tud, amit nem, az csak simán lerip, feltölti, és utána letölti a telefonodra, tehát így lerippeli. És mondjuk már ez is önmagában elég jó. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon király volt. Oké, hogy van ennek persze prémium szolgáltatása, de hogyha éppen iTunes-ról rippelsz, direkt ezért, hogy érezd, hogy megvettél egy androidos terméket, és örüljél neki, ez ingyen van. Ez a streamelés a régi library-ből. És mert amúgy 1500 forint havonta, de akkor bármi. Tehát az olyan, mint a Spotify, biztos ismeritek. Persze, tehát, hogy, használjuk is előszeretettel. Igen, bizony. Igen. Tehát, hogy ugyanúgy működik gyakorlatilag, és azt kell, hogy mondjam, hogy de mondjuk nem tetszik, semmi gond, letöltünk egy másik zenelejátszó, tudod? Tehát, és ez lenne a jó, hogy bármit rá tudsz rakni. Igen. Igen, tehát hogy én akkor csillant fel a szemem, amikor megláttam a Firefox VLC, tudod így, voltatok idáig. És minden nap, ami nem tetszik, az még a Play Store-nak a kialakítása, az szerintem illetlenül rendezetlen és csúnya, viszont megtalálom benne, amit akarok előbb-utóbb. Csak mondjuk azt nem értem, hogyha rákeresek valamire, akkor miért nem lehet abból a keresett kategóriából választani, hogy mondjuk a top értéket, top letöltött, stb. Nem tudok. Ezt nem tudom, hogy ti tudtok-e. Tehát, hogy így lehet, hogy csak én, sőt, biztos én vagyok béna, mert még úgy hát vagyok figyelj, hozzá, Alex, de én majd nem ugye találtam ilyet. Tehát, hogy eljutsz arra a szintre, hogy mondjuk ülsz a gép előtt, megnyitod a Play áruházat, webben elkezdesz böngészni, és ami megtetszik, rákattintasz, rányomod, hogy telepítés, és elkezdi telepíteni a telefonodra. Az már megvolt többször is, tehát a Lali úgy küldözgetett linkeket appokról, hogy csak így kattingattam, és így ja, már, bocs, meg, már ott is voltak a telefonomon, tehát hogy na mondjuk ez is az, amire azt mondom, hogy ó. Tehát a másik rohadt jó, hogy nem tudtam, hogy kell beállítani ezt azt, ugye, mert ehhez, mint a Windowshoz, azért kell egy kis ilyen alap, amit már kitanulsz, mi nem kell, ezeket le kell tiltani, stb. És itt Lalinak mondom, ezt meg tudom mutatni, hogy mit kell. Persze, rak fel egy TeamViewert a telefonodra, tudod, és így, tényleg, és így felraktam, és így láttam, hogy így itt van a telefonom az asztalon, és így közben mozog, tudod, így Lali turkál benne, tudod, tehát, hogy így... Nagyon ez azért, komoly. Ez azért nagyon komoly, igen, tehát, hogy így TeamViewer a telefonomon, tehát, hogy ez így több, mint amire én számítottam. Amit még nem jöttem rá például, hogy az állandóan futó alkalmazások hol vannak például, ami így nagyon-nagyon a backgroundba fut. Tehát középső gomb sokáig nyom. De az nekem complete action using. Ó, igen, mert neked Note 4-esed van. De hogyha sokáig, ha megnyomom például a izét, ugye ahol a Ramot is látom meg mindent, ott sítsenek ott egyébként. Tehát, hogy például a Steam az egyfolytában fut nekem a telefonon, de nem tudom, hogy hol. Tehát, hogyha most gyorsan le akarom állítani, akkor nem tudom, hol kell. Úgyhogy erre majd rákeresek. Biztos van rá mód, csak béna vagyok még, de... Hát erre rá kell érezni, Alex. Igen, azt akartam mondani, hogy de már kezdem kapiskálni, és azt kell, hogy mondjam, hogy több mindent, tehát sokkal több dolgot tapasztaltam ki ezen az Androidon, mint amit csak felét gondoltam, hogy lehetséges lenne. Uh-huh. Tehát például ez a toll, hogy a, érted? A toll, ami csak úgy jár a telefonodhoz, egy ilyen kis mini extension, alig fogod használni, meg mit tudom én, de van benne nyomás érzékenység, mint egy pen tabletben, mint egy grafikus táblába. Tehát, igen. Hogy nem értem, hogy minek, nincs hasznod egy telefonon ilyesmire, de van, érted? És ez de az van, benne, igen. Hogy van. És ha egyszer mégis kell, akkor van, érted? Tehát, hogyha, ez zseniális egyszerűen, tehát hogy olyan dolgokat találok benne, a kétkás kijelző az szenzációs, bár kicsit szerintem túlzás, tehát nem tudom, hogy így egy telefonon... Tehát nem kell. Hát nem az, hogy nem kell, mert tényleg irdatlanul kristálytiszta a kép, de borzasztóan gyönyörű. Tehát kétkás háttér van most ugye nekem berakva, direkt letöltöttem egy ilyet, egy ilyen univerzumról, és zseniálisan néz ki, csak nem tudom, hogy ez nem megy-e az akkumulátornak a merítésének, érted? Tehát, hogy... Rovására? Igen, igen. Ezt, hát ebben azt hiszem, hogy valamilyen szuper AMOLED vagy mi igen, van. Igen, igen, de hogy igen. Akkor is, tehát nem lehet, mert nem hiszem, hogy látod mondjuk a Full HD meg a 2K között a különbséget. Elméletileg látod, tehát mindenki azt mondta, hogy sokkal jobb, mint a Note 3-nak a kijelzője, mert kristálytisztább, de hogy nem tudom, hogy ez a gyakorlatban mennyivel, mert az iPhone 6-nak is azt nézték, hogy már így 10 cent, tehát hogy 5 centire tartod a telefont a fejettel, és ha följebb mész, tehát mondjuk 6 centire, akkor már nem látod a pixeleket benne, így se, úgyse. Tehát így a 2K, meg így rányomod a szemgolyódat, vagy nem. Alex, hogy hozzá egy Gear VR-t. Igen, na ezt akartam mondani, nekem semmi szükségem nincs okos órára, legalábbis szerintem, mert én nem megyek olyan sok helyre, főleg a környék, meg stb. Miatt, de mert ez a Miskolc valahogy nem jött be. És nem tudom, tehát így nem igazán, tehát hogyha megyek, akkor is autóval nyilván, tehát hogy így nem tudom, hogy én mennyi hasznát tudnám venni annak, hogy mert amúgy is mindig a zsebemben van. Tehát hogy így nem tudom, hogy mennyi, tehát most ha meg az asztalamon, most akkor elveszem, vagy a zsebemből kiveszem. Tehát most ha ez egy óra, mondom, hogy ha lenne egy Pip-Boy 3000-etek, akkor azonnal már is megvenném, de sajnos nincs Pip-Boy 3000-es okos órátok, max olyan skin, ami mondjuk már megint meggyőzött, tehát ezért már csak vennék egyet, de az a függetlenül... Ilyen Pip-Boy-os, igen. De nincsen Pip-Boy-os óránk még, úgyhogy így nagyon nem érzem azt, hogy nekem szükségem lenne rá. Ha egyfolytában mennék és úton lennék, így 0-20 4, és nagyon mondjuk sétálva, meg messzire, meg stb., akkor azt mondom, hogy ennek lehet, ja, hogy érdemes lenne beszerezni, tehát például nektek, de nekem én még nem érzem használt bele, aztán lehet, hogy venném egyet, és aztán azt mondanám, hogy wow, ahogy ezt ti is mondtátok. Ha nem mászkál sokat, annyira nem wow egyébként. Igen, tehát azt akartam mondani, és akkor is kocsival meg berakod, tudod, a izébe, a tartóba. Akkor meg már igen. Is is látod, tehát teljesen mindegy. Igen. Ami rohadtul tetszett még, mielőtt elfelejtem, az Ultra Energy Saving Mode. Ezt ja, már... az tök jó, az neked van. Egyébként Lali, azt mi nem tudjuk behekkelni egyébként? Be lehet hekkelni, de annyira nem működik jól. Tehát én az próbálkoztam a lényeg... vele kétszer is. Figyelj, most aha. Megmondom nektek, tehát még ehhez hozzátartozik az Ultra Fast Charging. Az Ultra Fast Charging, ami olyan, de tényleg srácok, hogy én megkaptam ezt a telefon, nyomkodtam, jaj de jó, jaj de klassz, és akkor ugye, mit tudom én, azt hiszem 50%-on volt az akku, mikor elindítottam legelőször a telefont, ugye gyári állapotban. És szokták ilyenkor mondani, hogy várd meg, töltsd fel, hát én nem vártam. és így 15%-nál én mondom, jó, akkor felrakom tölteni, így bedugtam a képbe, és akkor kiírta, hogy ne legyél hülye, tehát ha csak tölteni akarod, akkor dugd fel a oda. Igen, nem? Tehát a azt hittem, azt is kiírta. A konnektoros töltőit használd? Ó, mondom, jó, oké, persze, majd 10 percet gyorsabban tölt be. Tehát felraktam tölteni, és akkor így néha egy 10 percenként ránéztem, és akárhányszor ránéztem így kb. 10 percenként, 10%-ot növekedett az aksi. Tehát gyakorlatilag 45 perc alatt felment 100-ra 15-ről. Tehát ez nekem olyan elképzelhetetlen volt, hogy ez ilyen rohadt gyors, hogy így néztem így magam elé, mondom, technológia hol voltál idáig? Tehát, hogy ez zseniális. Na és ehhez tartozik az, hogy én most meg fogom nézni, hogy az én akkumulátorom jelenleg 72%-on van. És ha én most bekapcsolom ezt az Ultra Power Savinget, akkor 11 napig fogja bírni az akkumulátor, ha nem csinálsz vele semmit. Az azt jelenti, hogy szerintem az ilyen emergency helyzetben, ahol nem, nincs áram a közelben, és mondjuk gáz van, és mondjuk hívni kell, tudod? Aha. Akkor ez egy irdatlanul jó funkció, mert 11 napig tartó telefon nálad, az egy rohadt hasznos dolog, hogyha nincs közelben áram. Érted? Igen. Tehát az egy irdatlanul hasznos dolog, nyilván kötve hiszem, hogy valahol is fogom használni, de ha igen, akkor lesz. Ez ugyanaz, mint a nyomásérzékenység. Tehát, hogy nem hiszem, igen, hogy fogjuk pontosan használni, de ha igen, akkor van. Tehát, hogy ez a legjobb benne és a legszebb, hogy de ha igen, akkor van. Ami tök jó még a touch sensitivity, és kipróbáltam, tényleg működik. Tehát kesztyűben tudod nyomkodni a telefonodat például. Mondjuk, nem használsz, de ha kell, akkor... Nem használ a kesztyűt, de egy tök jó dolog, mert akkor nem kell venni külön eye kesztyűt. És ja, ugye, tehát, nekem valami tetszik. A dizájn tetszik egyébként? A dizájn az tetszik, maga az Androidé vagy a Note-é? Hát most konkrétan a Note-ra gondoltam. A Note az... A Note az tetszik, tehát mondom, ilyen tök jól néz ki. A hátulja igazából minőségi műanyag, de ilyen gumis is ilyen minőségi hatást kelt, hogy ilyen... Hát igazából úgy van megcsinálva, mintha bőr lenne, nyilván nem az. Aha. Fém kerete van, ami tényleg fém, és ugye üveg az egész előlap, és ugyanúgy, mint az iPhone-nál, ugye be van görbítve az üveg, ami azért ad neki rendesen a dizájnnak. Úgyhogy... Ja, neked ez a görbített van. Igen, tehát hogy nem úgy, hogy a széle van legörbítve, hanem maga a képernyőnek a széle van legörbítve minden. Ja, értem. Tehát, hogy ilyen, mint a rásimolós, aha, tudod. Tehát aha, nem a kockás, hanem a simolós. Tehát olyan, mint az S6-os. Igen, olyan, mint az iPhone-nak a... iPhone 6, igen. Az iPhone 6, ja. Ugyanilyen volt, ugyanígy le volt görbítve. Nem volt, tehát ez nem annyira sima, hogy a készülék is így belesimul a kezedbe, közel sem, mert az azért ez kockás, de attól függetlenül jól néz ki egyébként, nekem tetszik, tehát ez már úgy érzem, hogy ez már nem az a nagyon gagyi. Ami nem nagyon tetszik, azok a gombok itt jobb meg bal oldalt a home gomb mellett, nem tudom, hogy mi szükség volt rájuk, néha tök véletlenül megnyomom őket. Mint az már csak megszokás az, hogyha... De megszokás persze, szerintem is, tehát hogy mert ugye nyilván az iPhone-on ide tudtam nyúlni a nélkül, tehát így mellé tudtam rakni a hongom mellé a kezem, így meg ha mellé rakom, akkor becsuk mindent, tudod, tehát hogy így visszamegy meg ilyesmi, tehát ne tudjátok meg mennyi ideig kerestem a Chrome-ban a visszagombot, érted? Tehát hogy nézem, mondom, és ez se fent, se lehet, és így nézem, menu settings back, mondom, mindig ezt kell nyomnom egy honlapon, tudod? Hát azért az durva lenne. Igen, tehát néztem, hogy ez nem lehet, ez biztos. Nincs, és aztán jöttem rá, hogy a jobb lenti kis visszanyillal kell mászkálni visszafele. Ezt szokni kell mindenképp, tehát ez iPhone usereknek kicsit sem friendly, hogy itt több gomb van. Viszont amit megnéztem, és jó felség volt, hogy ezt a három darab gombot át tudod helyezni máshova a képernyőn, és így elő tudod szlájdolni, ha kell. Nektek van ilyen? Tehát, hogy így, hogyha egy kézbe tartod a telefont, és nem ér ugye át, vagy igen, nem érsz le a telefon aljáig. Ez az egykezes mód. Igen, akkor ezt igen, így kiszlájdolod, és akkor izé megnyomod a hold gombot rajta, és így tök jó. Tehát így azt mondom, hogy ez tök hasznos. Ez egyébként az iPhone-on is van ilyen. Tehát, hogy ez nem annyira nem idegen. Szóval, és az Android maga az meg igazából tetszik, de ha nem tetszik, mert ahogy eredetileg kinézett, az nem tetszett, de ha nem tetszik, akkor körülbelül 10 perc és megint tetszik. Jaj, ami nem tetszett, választani. Igen, ami nem tetszett, hogy a hangokat nem tudom kicserélni csak rútolással, ugyanúgy, mint az iPhone-ban. Ez valahogy nem... Hogy a hangokat? Mindig. Hát, hogy mondjuk, hogyha... Már nem is tudom, minek a hangját akartam kicserélni, de valami default hangot akartam kicserélni a telefonban. Hát a... szinte biztos, hogy van rá megoldás, tehát nagyon meglepődnék, ha pont ilyesmi a hangdalogra nem lenne. Rákerestünk Google Lalival, még emlékszem, és mindenki azt írta, hogy csak rútoltnál működik, hogy kicseréled az OGG-t. Tehát, hogy csak nézem, hogy ez rútolás nélkül nem működik, hogyha kicseréled az OGG-t. Köszönöm a Messengernek a pingelését, vagy valami ilyesmit akart Alex lecserélni. Ja, de hát ez a Messenger hibája, nem? Hát nem, hanem nem is, mert nem programnak akartam a hangját lecserélni, hanem valami, ami bennem van az Androidnak nyilván, mert az nem az alkalmazásé, hanem az Androidé. Na nem minden srácok. Mi volt. A lényeg az, hogy tetszik igazából kívülről belül, jobban tetszik még, mint az iPhone, meg az iOS, hogy ez mennyire fog így maradni, azt nem tudom, mert még nem használom sok ideje, de azt kell, hogy mondanom, hogy I'm impressed. Tehát, hogy well done, tehát tetszik tényleg. A GGVP. Igen. Figyeljetek, igazából szerintem a telefonos témából nagyjából ennyi. Úgy érzem legalábbis. Igen, mert biztos sokan ásítoznak már. Sokan ásítoznak, úgyhogy szerintem lépjünk egyet. Igen, tehát ez a Cségó tovább fejlődött egy kicsit. Igen, tehát lépjünk egyet Alex telefonjáról. A témáinkra. Ki dobta be az elsőt, ahogy látom, Alex. Jó, ezt már kiveséztük. Új játék. Igen, új játék. Már be volt jelentve egy ideje, csak ez az egyetlen normális nézhető trailer róla. Ez a Soma nevű játék. Ez, nem tudom, emlékeztek-e, ugye a rohadt híres Amnesia, The Dark Descent nevű játékra, nyilvánvalóan. Zseniális játék volt, háromszor is kipörgettem, irdatlanul jó puzzle játék is, még izgalmas is volt, ilyen horror elemekkel, meg mit tudom én, és most a legújabb játékokat csinálják ezután, tehát nem mindenki ugye várja, mint az Atom, ez pedig ugye most egy ilyen csajról fog szólni, aki lent van egy ilyen, emlékeztek a Rapture-re, a Bioshocknak a világára? Igen, na, igen. Nekem is egyből az jutott eszembe. Az a víz alatti világ gyakorlatilag, csak az ugyanúgy kihalt, meg mit tudom én, és egy kicsit horrorisított változata lesz szerintem, és kicsit skifis ugye emiatt, és én nagyon várom, hogy mi lesz. Ezt csak így meg akartam említeni, hogy igazából ez tök jól néz ki. És na, Rolinak leszek a következőről a kíváncsi a véleményére, hogy a Földnek van zászlója, mondjuk nyilván ma mind láttuk szerintem. Igen, de... Földnek van zászlója? Van. Bizony. Lali, amiket megnéztük, azokat töröld ki. International Flag of Planet Earth. Hoppá. Így. Ne töröld, Alex, mert legközelebb nem fogjuk tudni, hogy beszéltünk-e róla. Hát, hogyha nyomnál egy Ctrl-Z-t, azt megköszönném, és akkor nem vesz fel. Köszönöm. Ez az zászlója a Földnek? Igen. Ez igen. Az a bal fentit néz, nehogy véletlenül a jobb lentit, mert nyilván az csak a felépítése. A bal fenti az a karikák, kék színű, fehér. Aha, és ez gondolom matematikailag leír rólunk valamit, nem? Hogy igen, igen, pontosan azt hiszem a csillagállásait mutatja egyébként, hogy hol vagyunk. A naprendszerünkét? Igen, valami ilyesmi, de nem vagyok benne biztos, annyira nem mélyültem bele. Azt láttam, hogy volt egy másik dizájn, ami konkrétan azt mutatta, hogy a naptól milyen messze vagyunk, de az nem nyert nagyon, és így azt mondták, hogy így, tehát így írtam, olvastam a kommenteket, és hát persze, hogy nem nyert. Hát ki az a hülye, aki elárulja, hogy hol vagyunk? Tudod, tehát így jó, tehát ezt így nevettem rajta, de ez nyert, pedig a másik sem volt rossz egyébként. Az ugye pont úgy, azt meg is mutatom nektek. Tipre egyébként addig, ameddig Alex keres. Szerintetek ez milyen nemzetiségű művész által készített dolog? Hát... Mutassátok már meg a képet, mert én nem látom. Én megnyitottam. Nézzétek is, ide, TS-re belinkeltem a... Nem, ez a TS-re azt linkeltem be, mindjárt belinkelem neked a másikat is. Itt van, belinkeltem a másikat is. Tehát a kis link az az, ami konkrétan, na itt mutatja a helyzetünket, ez volt a másik koncepció egyébként, szerintem ez jobb. De ja. Mert ugye itt azt mutatja, hogy hol vagyunk is, hogy van egy holdunk is ráadásul. A tipikus emberi gondolkodás, hogy mindig valamihez képest pozícionálni akarjuk magunkat. Igen, és itt a csillagunkhoz képest, ami egyébként egy utolsó porszem a tejútrendszerben. Igen, és ha belegondolsz, egyébként nagyjából ugyanaz, mint az összes szláv nemzet zászlaja, hogy van egy orosz zászló, és abban egy random motivum beletéve. Ez is ilyen, hogy van a saját csillagrendszerünk, és akkor abban így ott vagyunk. De jó. De jó. Hát, igen, tehát erre azt írták, hogy ezt nem kéne, mert így hát milyen gyorsan fognak minket megtalálni. Tehát ezt adjuk, ezt vessük. Igen, egyébként Stephen Hawking mondta, hogy ez tök jó, hogy mit küldözgetjük össze-vissza jeleket, de mi van akkor, hogyha a feltételezésünk rossz, és nem békések az idegen civilizációk? Mert ugye mi abból indulunk ki, hogy hát tutira békések, mert hogy civilizáltak. Pedig egyébként... És ha olajat keres, vagy ilyesmit, akkor nem fog érdekelni, hogy itt élsz, érted? Tehát, hogy... De nem az, hanem hogy belegondolsz, akkor ez az egyetlen dolog, aminél az emberiség nem magából indult ki, hogy majd békés lesz az idegen faj. Amúgy mert, igen. Mert hogy mi, mintha békések lennénk ultra egy idegen fajjal, ha találnánk ott a bolygójukon valamit, ami nekünk kéne. Ezt igen. Egyébként az Avatar című film teljesen jól bemutatta, igen. Le is dózervolták az egészet. Igen. Tehát ugráltak meg, jaj, de jó, meg kisálltak, és akkor jöttek az emberek, és daráljátok a kis kék izékat. Meg kell a kő, ami alatta van, érted? Sőt, még klónozunk is egy valakit, hogy aztán be tudjunk épülni, biztos alapban. Igen, tehát ilyen kémeket is. Belinkelem TS-re, tehát erről ez a kép jut eszembe. Várjatok, nézem. De ez egyébként nagyon jó TS link. Ez tényleg jó kép, ez tényleg jó kép. Na, hát igen, szóval ezt mondom, hogy ha valami nyersanyagot keresne valami idegen faj, és pont megtalálna minket a rádiójeleken keresztül, mert mondjuk akkor feltételeznék, hogy hasonló a kommunikációnk is, van nálunk olyan dolog, ami őket érdekli, akkor simán ledózerolnak minket a francba, hogy olyanok, mint mi. De most tehát, hogy... jön egy idegen faj, és elkezdik keresni Molnár Krisztiánt, na? Hát te tudtam, hogy Balázs, te rá fogsz kontrázni valami egy ilyen szarral, de hogy ennyire... Tehát... És gondold el, így az lenne a válasz, hogy hát nem tudjuk, hol van, mert letörölt a YouTube csatját. Hát akkor el fog pusztulni mindenki. Balázs, miért ásod? Tehát azt mondd már nekem, hogy oké, elnevettünk rajta, de aztán még nyomod, és nyomod, és... Na mindegy. Ami a múltkori adásból kimaradt, és most azért hozom fel, mert már nagyon zavar, hogy itt 5 millió téma kimaradt a múltkori adásból, ami már nem tudom mióta halmozódik, hogy én azt akartam, ezt már fel akartam hozni a múltkor is, csak most jutott eszembe, főleg, hogy ránéztem még egyszer. Igazából nem a termékről lesz most szó, hanem hogy mit gondoltok a koncepcióról. Ugye a Retro is the Future nevű az előző adásból kimaradt első linket megnézitek. A Retro is the Future... ez egy olyan újfajta fényképezőgép, ami egy az egyben úgy néz ki, mint kb. A legelső fényképezőgép, amit gyártottak a cégnél. Ha rákattintotok a linkre. És szerintetek az ilyen mértékű retrózásnak van értelme? Nézzétek meg a linket egyébként. Várján nézem. Nem, ott van a leírásban. Amint nem a leírásban, hanem a... Nekem van egy olyan kérdésem, hogy te tudod ennek a hátterét is, Alex? Ja, ezt láttam, ezt a linket, igen, ez még az előző adásból maradt. Igen, igen, de tehát én tudom, hogy ez egy régi fényképezőgépnek a koncepciója, amit ők gyártottak, tehát ezt így elolvasgattam, meg mit tudom én, de hogy igazából ez még így is csúnya, tehát én értem, hogy ez retro, meg minden, de van erre szükség? Nem is annyira jó ez a fényképezőgép egyébként, mint amennyibe kerül, tehát hogy sok tudásilag sokkal kevesebbet ez, tud, mint ugye. Ez egy... Ez egy ikonikus gép, nem, Lali? Az a baj, hogy ennyire nem vagyok benne otthon, a dizájnja alapján ez valamelyik nagyon-nagyon klasszikus gépnek az utánérzése. Tehát nem pontos másolata, de ugyanúgy megvannak azok a kezelőszervek ugyanott, de nem pont teljesen ugyanúgy néz ki. Igen, el is akartam kitérni, hogy ez ugye, mivel ez emiatt van, ezért egy ilyen borzasztó a retro. Csak ennyire keverni a modernt és a retrót, ez már nem, de nem olyan érzésem van, hogy ez igen, mint a steampunk jövőnél. Tudod, hogy ez így jó. Nem, ez a hipsterség. De igen, ez inkább ilyen, már ilyen, tehát ez már ilyen nem szép, nem csúnya, nem retro, semmilyen. Tehát, hogy ez így nem tetszik, nem, csúnya. Ez pont, hogy szép. De azért az árért, amennyiért szép, azért az árért egy sokkal jobb minőségű gépet tudsz venni. Igen, tehát ha megnézed például a legnagyobb záridő 4000, és mennyibe kerül ez a gép? 800, 1000, dollár. 1100 dollár. Tehát, hogy ennyiért veszel 1100 dollárért, én megmondom neked, hogy szinte az egyik legkirályabb Canont meg tudod venni, ami azért, érted? Nem ugyanaz a ami kategória. Ami úgy néz ki, mint egy mikrohullámú sütő, viszont zseniális képekesnek ki belőle, és azt a kategóriát már filmezésre használja. Tehát komoly, igen, tehát, hogy moziba levetített filmeket is forgatunk. Hogy 1100, azt hiszem 1200-ért már lehet venni egy 3D, vagy a 5D Mark III-t, ami az egyik leghíresebb DSLR, és olyan képe van, hogy így magad alá csinálsz. Annyi, hogy úgy néz ki, igen, mint egy böhöm nagy fényképezőkép. Tehát, hogy így... Na de figyelj, de például pont te mondtad azt, hogy szívesen vennél Bakelit lemezjátszót, USB-set. Igen, tulajdonképpen a koncepció maga itt itt valamilyen szinten hasonló, nem? Nem, mert a Bakelit lemez lejátszó még mindig Bakelitet játszik, ez pedig nem filmre vesz képet, tehát hogy azt érzem, hogy tehát, mert a Bakelit lemez lejátszott azért venném meg, mert hogyha meghallgatsz egy Bakelit lemezt, akkor annak olyan meleg hangja van. Annak olyan tudod, hogy ez Bakelitről szól hangja van. Ha na most jó, az de lenne az a koncepció, hogy digitális korongot hallgatnék egy Bakelit lemez lejátszott, ami szintén digitális, tehát csak úgy forog benne és semmit nem csinál, semmivel nem lenne másabb, mint egy MP3, akkor azt mondanám, hogy ez hülyeség. De itt konkrétan az van, hogy lejátsza neked, és mostan tehát be tudod digitalizálni, amit felvesz mondjuk a Bakelit lemez lejátszó. Na itt most nem filmre veszel, tehát itt igazából ez egy digitális fényképezőgép, ami úgy néz ki, mint egy régi. Tehát, hogy igazából ez csak design, semmi más. Aha. Tehát funkcionalitásában ez egy modern fényképezőgép, irdatlanul drága áron. Tehát, hogy... Most magától az leheted. Bocsi, és meg is mondom nektek, hogy ebbe egy mezei CMOS képérzékelő van, tehát még az sincsen, hogy a Fujinak a régi, az a baj, hogy nem ugrik be, hogy milyen típusú képérzékelője volt, de amiatt voltak menő. A régi, kicsivel más úton indult el, mint az összes többi képérzékelő gyártó, és amiatt sokkal természetesebb színeket tudott kihozni magából, meg amikor elkezdte túlhúzni a fényképezőgép által javasolt üzemmódba a színeket, akkor nem volt nagyon csúnya. Tehát akkor már láttad, hogy ez nem természetes, de természetes hatású volt, mert a képérzékelőben a pixeleknek az elrendezése és a színszűrő az úgy volt elrendezve, hogy azt hiszem a zöldet helyezte elő, valahogy úgy előnybe, hogy volt valamilyen főpixel meg alpixel, és ebből számolt egy olyan képet, amire ránéztél, és kellemes volt ránézni. Ez pont olyan, mint a Bakelit, hogy berakod a Bakelitet, és nem tudod, hogy ez mi, azt hallod, hogy basszus, ez mennyivel jobban szól. Tehát, mert hogyha, figyelj, hogyha tényleg ugyanúgy működne, mint a régi, és azt digitalizálnál be, tudod, és ugyanolyan színe lenne, mint a réginek, csak mondjuk ilyen modernebb, meg hát de nem tudjuk, hogy ez használni. Nem, ez egy sima mezei mirrorless fényképezőgép, ez egy digitális fényképezőgép, tehát, hogy... Aha, tehát, hogy egy egyszerű ilyen, egy ilyen kompakt szenz- gép, nem? Tehát egy CMOS szenzor van benne... Amit mondjuk 50 ezerért vehetsz bárhol, kb. Egy CMOS szenzor van benne, ami bármelyik, még a 600D-ba is, a Canon 600D-ba, ami nekem volt, abban is CMOS szenzor van. Tehát, hogy... Sőt, jó, azért azok között is van különbség. Van, persze, mert a 70D-ben is izé van CMOS szenzor, nyilván már nem ugyanolyan, meg lehetnek ezek között különbségek, viszont így ez csak egy skin. Ez olyan, mint a Chegoba egy skin, érted? Tehát, hogy ez egy mirror lesz kamera, és amiatt, mivel így néz ki, rohadt drága. Tehát tudásilag nem annyi, hogy ennyit érne, mert ha ennyit ér, tehát hogyha tényleg olyan lenne tudásilag, és csak így ez lenne a skinje, akkor azt tudnám mondani, hogy persze megveszi, akinek tetszik ez a design, mert igazából ugyanennyibe kerül, ugyanennyi tudó fényképezőgép, csak nem így néz ki. De itt nem erről van szó, hanem olyan, mint az, most írta nekem be Bence például, azt hiszem ő volt, hogy olyan, mint az IM Rich alkalmazás. Tehát, hogy hát, hogy azt így 10 000 vagy 1000 dollárba kerül, megnyitod, és így kiírja, hogy you are rich. Tehát, hogy így, érted? Tehát, hogy úgy... Ezt nem ismertem. Érted? Tehát, hogy így nyilván most így fel lehetne hozni minden ilyen túlárazott terméket, meg minden, de hogy úgy... Nem tudom, csak azért kérdeztem, hogy szerintetek ez így, ez a design, ezzel a igazából tökre mai népszerű technológiával megére nektek 1100 dollárt, amiből már tudsz egy olyan fényképezőgépet venni, hogy Spielbergék a szomszédba azzal forgatnak. Tehát, jó, nem, jó, hát kicsit felérődtem, de... Nyilván nem, de értem, de hogy azért azzal már filmeznek meg mindent, tehát egy komoly, sokkal komolyabb készülékről beszélünk. Nem mondom, hogy ez rossz, tehát most nekem ne essen valaki, biztos tök jó, de... De nem. De más kategória is más értelme. Más kategória, igen. Tehát mert hogyha úgy csináltak volna, mint a régit, amiről ez híres lett ez a design, akkor azt mondom, hogy le a kalappal, de hát nem ez történt, ugye. Aha. Ki sokat beszélek benn van egyébként a benn van egyébként, Lali, ez a link a fényképezőgépről? Nincs, most fogom berakni, de közben megkerestem, hogy mi volt az, amikor a Fujifilm valami nagyon-nagyon durrantott. Ez a Fujifilm féle Super CCD SR2-es képérzékelő volt, ami nagyon-nagyon különleges volt, de ez ebből kapunk egy linket? Igen, ezt nektek is bedobom, meg a hallgatóknak is bedobom mind a kettőt. És ugye ezt nem hozták itt most át, tehát hogy... Nem. Ez egy régi rendszer, meg már nem annyira jó a mai fényképezőgépek között, mint a maga idejében volt. De mondjuk, hogyha ezt újra tervezték volna, és mondjuk mert volna egy kicsit még újítani, meg ilyesmi, és mondjuk pont betalál, akkor nyerik a piacot. Tehát, hogy csak nem sikerült igazából, igen, mert csak egy kint csináltak. Tehát, hogy... egy ilyen technológiának a kifejlesztése horror pénz, és a Fujifilm nem hiszem, hogy abban a helyzetben van, hogy ezt most így meg tudja tenni. Hát és akkor finoman fogalmaztad, nem? Igen. Régen volt nagy márka. Igen, csak hogyha ha most megnézed igazából a piacot, két darab fényképezőgép van a 50-50 részlegben, Canon, Nikon. Az a baj, hogy nem nagyon tud feltörni más. Tehát azért mondom, hogy ha most bekockáztatnának egy ilyennel, és mondjuk nem fejlesztenék ki jövőre egy ugyanilyen fényképezőgépet, csak drágábbal, akkor lehet, hogy ők is felébb tudnának törni, érted? De a Fuji inkább a leszálló ágban van, mert ő a filmes iparban nyomta neki. Lehet, hogy ez az egy lehetősége van, hogy a retro hangulatra rájátszik. Hát jobbat mondjuk, nem tud technikailag. Még mindig gyártanak kazettákat, tehát hogy VHS kazettákat, úgyhogy... Tehát szerintem nekik ő pont ez, hogy így emlékeznek még az emberek a Fujitsu ilyen gépekre, ó, mekkora buli, idősebbek, szeretik az ilyeneket, most egy komoly, mit tudom én, táskához, vagy valamihez, egy bőrtáskához, azért ez számíthat, tudod, és akkor nagy innovációt most mit raknának bele, hiszen nincsen rá nekik lehetőségük, így inkább gondolták, hogy dobnak egy ilyet. A Fujinak egyébként csak a akkor régi... nem kellett volna ennyire túrárazni, mert hogyha egy normális árba adja ki, akkor szerintem sokkal többen rárepülnek, mert akkor egy kellemes ötlet egy pont mai technológiáért is meg is fizethető, érted? De így ezzel a irdatlanul magas árral így nem tudom, jó ötlet volt-e, de hát ezt ők tudják nyilván. A Fujinak egyébként így a régi hullámok meglovaglására van készüléke, ez a Fuji Instax nevezetű, nem tudom, hogy hallottatok-e róla. Az a lényege, hogy ugyanolyan, mint a Amerikában mi volt az a fényképezőgép, amiből egyből kijött a film, és előhívta magát. Polaroid. Polaroid. Na, igen, nekem is van a padon egy Polaroid fotógép. Mert mindig csak szerettem volna. Nevetni fogsz, 20.000 forintba kerül, és azt hiszem 10 film van egy tasakban, és dupla tasakokat tudsz csak vásárolni, az azt hiszem 3-4000 forint. Igen, azt akartam mondani, nem annyira olcsó, de hogyha a hangulat a lényeg, meg az a mágia, ahogy előáll a szemed előtt a kép, tulajdonképpen ott hívódik elő a kezedben, tehát ott jelenik a fehér papíron a film, és ilyen, hogy mondják ezt, tudod, amikor előveszed az ünneplős fényképezőgépet. Aha. azt akartam mondani most így gyorsba, hogy nekem van egy Polaroid fényképezőgépem, tehát ezt odaadom neked bármikor, hogyha szükséged van rá, tehát hogy, mert igen, azt tudom mondani, hogy ez a 5000 forint, és akkor kattintasz 20 képet, ez így elég drága szerintem, tehát hogy... Jó, hogyha a mai technológiával állított szembe, hogy ma azt fizeted meg, ami megjelenik papírformában, akkor tényleg nagyon drága. Viszont, hogyha azt állítod vele szembe, hogy az a pillanat egyszeri és megismételhetetlen, és nem lehet digitálisan belenyúlni, mielőtt kinyomtatod, hanem az, ami ott van a kezedbe, az az. Mondjuk van egy varázsa, ez szényi is való, ráadásul irdatlanul nosztalgikus érzés, hogyha volt a családotokban bárkinek ilyen, vagy kölcsönben. Ugye, én analógon tanultam meg fényképezni, és nekem nem, tehát hogyha én elmegyek úgy fotózni, hogy hangulatom van csinálni, akkor nekem a fényképezés nem abból áll, hogy lövök róla 15 képet, hanem abból áll, hogy lövök róla maximum 3-at, de inkább 2-t. És a 2 is azért van már, hogy egy biztosan jó legyen. Tehát ott tényleg az van, hogyha tudod, hogy tehát meglátsz valamit, tudod, hogy mit szeretnél megjeleníteni a képen, akkor addig-addig állítgatod a dolgokat, addig-addig helyezkedsz, forgolódsz. Ez, tehát, hogyha egy embert látsz fényképezőgéppel a kezébe, és totyog, és jobbra-balra mászkál 5 percen keresztül, valószínű inkább rá kell figyelni, mint arra, akinek 3 millió forintos felszerelése van, és lő egyből egy képet. Mert a kettőjük közül, hogyha a nagyon drága gépes az többször megcsinálja ezt, és nagyon jó képeket csinál, akkor ő fotóművész. Viszont a másik ember az, aki alkot. Aki végig gondolja, hogy a gomb megnyomásakor ő mit fog látni, és mit szeretne látni. És szerintem sokkal többet ér a fotózás közben az, hogy neked ez egy alkotói, kicsit ilyen művészi, önkifejezői folyamat legyen, mint az, hogy megragad azt az egy pillanatot úgy, ahogy éppen ott van. Mert az egyik örökemlék, a másikat pedig kinyomtatod, vagy pedig lesz belőle 100 000 darab a számítógépeden 10 év múlva. Igen, tehát nyilván a koncepció a maga a lényeg, meg hogy el tudod-e képzelni, de nyilván ehhez kell ilyen vizuális agy, meg vizuális gondolkodásmód, mint hát igen. Amit amilyenekhez kell, ezt nem tudom elmondani, mert például tehát nem mindenki tudná például beállítani, nem mindenki tud egy jó kamerállást mondjuk egy videóban vagy filmben beállítani. Tehát ezt valahogy érzi az ember, tehát én szoktam érezni, hova kell rakni ezt a kamerát, hogy jó legyen. Nyilván amikor nagyon sokat kell gyakorolni, mert nyilván én is csináltam olyanokat, hogy azt hittem, hogy egy utólag néztem, és úristen, mekkora hülye vagyok, de hát gyakorolni kell, tehát nyilvánvalóan. Tehát, hogy próbáltam a múltkor bokét növelni, hát irdatlanul rossz volt. És így, de már ha egyszer felvettem, nem fogom újra venni, érted? Tehát, hogy így egy 10 perces adást gyakorlatilag live reakciókkal, tehát, hogy ezt így nem. De nyilván, hogyha, tehát én is mondjuk elmentünk, mint tudom én, Lirafüredre, meg fotózni, akkor egyből lehet érezni azt, hogy mit akarsz. És akkor úgy fogsz odaállni, meg úgy fog, tehát ha kell, le is fekszek, érted? De, hát, hogy, de csak, hogy az meglegyen. Tehát az a lényeg, hogy és nem, tehát én Isten ments, hogy így valaki azt higgye, hogy én azt állítom magamról, hogy én profi fotós vagyok. Én csak szeretem csinálni, ennyi. De hogy a lényeg az, hogy ha ezt tetszik, meg szeretett csinálni, meg stb., akkor igazából alkotsz. És egy ilyen polaroid fényképezőgépnek meg pont az a lényege, hogy ilyen, hát annak van egy hangulata, hogy az úgy, tehát tök jól mondja a igazából, tehát az, hogy ott van, megfoghatod, fizikai, megnézheted, érted? Tehát az egy életérzés, de rohadt drága. Tehát, hogy így, attól függetlenül drága. Tehát, hogy így gondold át. Tehát nyilván egy-két ilyen shotnak, meg ilyen élménynek tök jó, de nem hiszem, hogy így ezzel fogsz fotózni életed végig. Tehát, jó, hogy... de hogyha jobban belegondolsz, Alex, akkor amiatt, hogy papír jön ki a végén minden egyes alkalommal, és limitált darabszámú a kép, amit rögzíthetsz, ha belegondolsz, sokkal értékesebbé is válik ezáltal. Tehát én ezért szerettem analógra fotózni annó, mert ott tényleg az volt, hogy megnyomtad a gombot, és itt most nem arról beszélünk, hogy milyen fényképezőgépen csináltad, mert én például, nekem a kedvenc Zenitem, az itt van mai napig a szekrényemben, hogyha holnap bemegyek egy fotósboltba és veszek hozzá filmet, akkor a mai napig működik tökéletesen. Pedig ez egy egyébként 30, ezek elég időálló, 30 éves, igen, 30 éves orosz gép. Hát ilyen mi az pontosan? Mondtam. Elmondod? Zenit XP 11. De ez egy mi? Ez egy tükörreflex, vagy egy polaroid? Ez egy orosz tükörreflexes fényképezőgép. Kikeressem és berakom ezt is a leírásba. Egyébként azt én is való, hogy a régebbi cuccok általában is ez mindennel így van. Ugye úgy szokták ezeket hívni, békebeli cuccok, időtállóak, de nagyon. Tehát például déd nagyapámnak még a második világháborúban volt egy rezsója, az mai napig bekapcsol és működik, érted? Tehát, hogy nagyon durva, hogy, tehát is volt egy nagyon-nagyon régi testvéremnek egy nagyon-nagyon régi Thomson hangtucca, ugye még nem jackkel meg ilyesmivel, hanem nyilván a hatalmas jackkel, tudod, működött meg ilyesmi, tehát a nagyjal, meg a végébe ugye csak a kék-piros vezetékeket kellett dugdosni a hangfalnak, és az mai napig úgy szól, hogy wow, érted? Tehát, hogy most meg veszel egy hangszórót, és ilyen 4 év múlva kuka. Általában. Egyébként most bocs, hogy közbevágok, csak hogy... Közben nyakon váglak. Csak eszembe jutott, hogy így most ugye úgy beszélgettek az ilyen fényképezőgépekről, meg az ilyen dolgokról, mintha nem tudom én ilyen handmade, kézműves cuccok lennének, de hogy képzétek el, hogy mostanában ugye történt nálunk a családban egy nem túl kellemes dolog, és az a lényeg, hogy így, na mindegy, az a lényeg, hogy meghalt valaki, és így elkezdtük pakolgatni a cuccokat, és gondolkoztam, hogy valamit így elrakok emlékbe, tudod? Tehát, hogy mit tudom én, egy 20-30 év múlva is emlék lesz arról az adott emberről. És ott volt ilyen telefon, meg ilyenek, de hát most egy telefon, hát az... érted, az tök gagyi. És végül is találtam a cuccai között egy ilyen tök jó minőségű, ilyen részből, fából, ilyen, egy ilyen pakisztáni ilyen bicskát, de ilyen elég komoly, tudod, súlyra, mindenre, tehát mondjuk egy olyat akarnál venni, biztos ilyen 30-40 ezer forint lenne. És hogy én soha nem ragaszkodtam így a tárgyakhoz, de akkor így valahogy annyira átéreztem azt, hogy lehet olyan tárgyat venni, amire utána tényleg mondjuk 10-30 év múlva is azt mondod, hogy ez basszus, ez egy jó vétel volt, és hogy ennek még most is van értéke. Tehát időtálló. Időtálló, igen, a dolog. Abszolút. Pedig én aztán át telefonjaim, érted, tehát ha már valami fél éve megvan, az már egy jó telefon. És ez az, tehát, hogy és az a poén, hogy például mai napig működött, az egyébként szarig, nem is kínai volt, azt hiszem, hanem orosz által lemásolt Canon copy fényképező gépem, amit így már megmutattam Lalinak, az a rá volt írva, hogy focus free, mert hogy gondolom nem tudtak angolul. Igen, focus free. Tehát így rá volt írva a lencsére, még videót is csináltam róla, hogy focus free, úgy volt megcsinálva, mint egy kis objektív lenne az elején. Annyi különbség, és tényleg ingyenes volt a fókuszálás? És annyi különbség, hogyha belenézszél a lencsének a közepébe, akkor jobb meg baloldalon volt egy csavar, és így benne a lencsébe, és így benne, érted? Tehát így az két darab oldalában ott volt a csavar, tehát hogy így nem volt feltűnő, hogy talán ez műanyagból lett frecsetve, és hogy így elektromos volt, és igazából tehát ilyen profi fotógépnek próbálták eladni, hogy az aperture-t tudod vele állítani, és igazából az a zoom volt. Tehát, hogy így nyomtad jobbra. Annyira annyi volt, hogy ezt már kínaiak se akarták kopintani, nem? Igen. De figyelj, Alex, nem kell feleslegesen még egy funkciót belerakni, amikor egy funkcióval lefeded mind a kettőt, nem? Igen, tehát így fókuszáljál, ugye, gyerek, nem? És aztán egyszer csak így nyomkodtam, így megtaláltam a múltkor, két darab ceruza elemmel működik, mert az akkumulátor is for the week, és tehát így két darab ceruza elemmel működik, és így nyomogattam jobbra-balra rajta a fókuszt, amikor egyszer csak így tss, és így kiakadt forever, tehát hogy így azt... Ilyen, hogy gyakorlatilag örök fókuszban maradtál. Örök fókuszban maradt. A viewfinder, tehát amiben belenézel, tudod, és így vissza kéne, hogy tükrözze a tükröt az objektívről, és lásd, amit az objektív lát, az gyakorlatilag így elől-hátul egy ilyen műanyag darab volt, amin így keresztül tudtál nézni. Tehát ilyen annyira epic volt, tehát csináltam is róla Facebookra egy videót, hogyha majd elküldöm, ha még nem láttad, mert hát én sírtam rajta ezen a készüléken. És az a poé, hogy az mai napig működik. Tehát ugyanúgy, hogyha raksz bele elemet és megnyomod, akkor ugyanúgy húzza fel tovább a filmet. Beengedi a fényt. Tehát, hogy attól függetlenül, hogy irdatlanul ratyi, működik. Tehát én nem tudom, hogy a régi cuccok miért működnek, de attól függetlenül, hogy jó vagy rossz minőségű, működnek általában. Tehát, hogy ezek a békebeli cuccok, érted? Érdekes, hogy itt tényleg egy ilyen gagyi is még mindig működőképes, igen, nem? Igen, és egy ilyen másolat, az volt a neve, figyelj, van a Canon márka, és ennek ez igen. volt a neve, a Canomatic, és a Canon az le volt rippelve a Canonnak a logójával, és a Matic ilyen ceruzá, mintha így kézzel írták volna tovább, Matic, tehát hogy ilyen irodatlan tré volt, majd elküldöm a videót, meg lehet nézni, és Facebookon keressetek rá egyébként, ha bárkit érdekel, illetve a gagyi, de mégis tovább tartott, mint egy mostani drágább fényképezőgép, ami mondjuk hasonló, de megveszed, és mondjuk nem annyira minőségi nyilván. De az a lényeg, hogy valahogy minden tovább tart, ami régi. Tehát például a telefonok, ha visszaemlékszel. A Nokia ugye 3310, azt hiszem, vagy... 3210, nem? Már 3310 is volt. Valamelyik, amelyik ilyen ikonikus lett, tudod, hogy lejted és így széttörik a WC. Tehát, hogy így, meg ilyen krátert nyomod a földbe. Majdnem minden Nokia olyan volt egyébként, igen, nem? Igen, tehát és azok majd napig működnek. Tehát nekem van a fiókomban, vagyis hát nem a... Hát egy nagyon régi telefon, ami ez a Sony Ericsson, még a nem színes kijelzős, tudod, ez a kék színű volt a háttere. Ha valaki megtalálná, linkelje már be nekem ide, kommentben, mert már nem tudom mi a neve. Ilyen kék hátterű volt, az volt a lényeg. Szóval egy fehér színű Sony Ericsson, és mai napig működik. Lehet fel telefonálni meg minden, és ha nincs már 20 éves, meg 30, érted? Tehát, hogy ilyen irdatlanul régi, de működik. Tehát én ezt nem értem, hogy ezt... És mi a legrégebbi cuccotok, ilyen technikai cucc? Amit legrégebben vettetek, és még működőképes. Is. Hát nem muszáj használni, de még működik. Húha. Nekem szerintem ez a fényképezőgép. 92-ből van egy sokkolom. Mit van 92-ből? Nem hallottam. Egy sokkolom. Egy sokkolom? Ami működik. Mondjuk az nem kopott el. Csoda, hogy nem azt mondtad, hogy izi, a második világháborúval megmaradt egy Colt 1911, tudod, tehát tényleg mai napig használom. Semmi más, csak ezt használom a mai napig. Egy korszava, érted, a garázsban. Igen. Apukám rám hagyta a Tommy Gunt, tudod, és a dobtáros, és a Thompson-t. Tehát, nem tudom, tehát, hogy könyv esetleg, az mondjuk nem hát ér. Az nem műszaki cikk, tehát, hogy az... Az nem ér. Könyvből nekem is van egy-két nagyon-nagyon régi. Igen, jó, azt akartam mondani, hogy nyilván a pont szarik a régi könyvekkel. Gódbetűs. Tudod, mit nagyon sajnálok, hogy a régi Super Nintendo-mat eladtam annó. Na, például Super Nintendo, biztos vagyok benne, hogy a padláson van egy tévéjátékom, ami se nem Nintendo, se nem NES, se nem Atari, se nem ilyen, tehát nem ezek a kazettások, hanem ezeknek az egyik koppintása. Kaptam egyszer valahonnan még gyerekként, és ilyen rádugod a tévére, és akkor lehet játszani azzal, amikor ilyen platformok mennek, ilyen csíkok gyakorlatilag alattal, és így ugrálsz egy emberrel. Mm. És az valami nagyon-nagyon régi tévéjáték. És az biztos vagyok benne, hogyha felhoznám ide, akkor biztos, hogy működne még. Tehát, hogy... De teret görbítene, hogyha beledugnál a 220-ba, nem? Hát lehet, hogy leégne, nem? Hát nem tudom, hát az biztos, hogy egy... Hát nem tudom, így biztos, hogy kiköhögnie magából a port. Mit akarok mondani? Tehát itt olyan, és így repült, közben belinkelték a telefont. Igen, ez az a telefon, Sony Ericsson T100-as. Ti ezt vágjátok, melyik? Nagyon sok embernek volt igen ilyen, nem? Ilyen nekem is volt egyébként. Tehát ez a kék hátterű, fehér kék készülék, aminek sárgán világítottak a gombja valamiért. De... Igen, tehát így eltalálták, hogy mi az a... Valamilyen sárgán világított a gomb, ezt utólag már nem tudom megkérdezni, hogy miért, de valahogy nem stimmelt, hogy világított. De már szerintem ők se tudják egyébként. Igen, tehát ilyen lámpa volt, mert akkor még nem volt LED, és így ilyen 220-as lámpat, így meg kell várni, amíg bemelegszik. Jó, igen, tévé, ha már itt tartunk, van olyan tévé, ami... Azt hiszem, van az... ilyen tévét? Mondjuk nektek, Alex, te nem érsz, tehát nektek annyi tévétek van. Nem is annyi az, tévé a világon nincsen. Azt hiszem már, nem tudom, az egyik nagyszülőmnél lehet, vagy ilyesmi, de egy olyan tévé, ami még annyira régi, hogy Nokia márkája. És, Nokia TV, ilyen volt. Nokia TV, uh-huh. Bizonyám. Volt bizony. És még olyan, hogy ilyen fakerete van, vagy az nem biztos, hogy az a Nokia. Volt egy Nokia is, azt tudom, de az valami lett vele, az még húj, az nagyon régen volt, de volt olyan, aminek ilyen fa volt a kerete, tudod, ilyen olyan nyomógombok voltak az oldalán a számoknál, hogy így megnyomtad, és dsz, dsz, dsz, így nyomkodtad benne a gombot, tudod? Tehát ilyen rugós gombok voltak benne, és jó olyan volt, hogy bekapcsoltad, és akkor ez a és akkor így... Tudod, a klasszikus, bejön a fekete-fehér kép, vársz, és színes. Tudod? És mikor kikapcsolod, akkor az a csúf, és akkor tudod, így összemegy a kép. Tehát, hogy ezt valaki keresse már meg nekem, hogy biztos, ti nem vagytok rendszeres Lali Twitter olvasók, úgy látom, mert... Hát én már nem tudom, mióta nem twitterezek, mondjuk azóta, mióta nem raktam fel a telefonomra a Twittert. Bizony, gondolom. Mert két hete azt hiszem volt egy olyan posztom, ami pont arról szólt, hogy erős mágnessel cseszektetnek kijelentés kijelzőket. És azt emlékszem is, hogy azt még én is kipróbáltam, és aztán elrontottuk a tévét. Igen, nagyon-nagyon el lehet. Azt én is, és elkenődött a feje a hírolvasónak. Igen, jó, nem tudom, és kis szivárványos adott a kép, aztán így kikapcsoltuk, meg vártok még lehűlt, tudod, így mindenki be volt sorban, hogy úristen, mit fognak putarék mondani, tudod? Úristen, bekapcsoltuk, és így jó volt a kép, és így De egyébként van nálatok otthon olyan, ami régi, tehát mondjuk egy olyan 15 éves, de még mindig használjátok. Na igen, ez volt a másik kérdésem, hogy ez lett volna, hogy használtok-e végül is ilyet, ami még ilyen volt régi? Én igen, de mert hagyjuk a régére, kíváncsi vagyok, hogy ti mit. Amilyen nagyon rég is használom, hát nem nagyon. De műszaki cikk? Igen. Ja, mert hát amúgy van kint azt hiszem egy ilyen satúfa, ami hát még, még az első világháborút is túlélte szerintem, tehát hogy... Persze, még valami nincs kint a kertben, ami, hát amit esetleg fel volt, tudsz volt az, a, volt az a faszi, aki a taposúaknán kalapált, és így, és így mondta, hogy a dédnagyapjának a fészerében találta, így hazahozta, és azon kalapált, és így körülbelül 30 év... Nem fészer, hanem széfer, tudod. Igen, és így 30 év múlva mondták meg neki, hogy az egy taposúaknál. Tudod, és így tényleg? Új, tudod, durva. Ezt erre emlékeztek? Volt belőle hír is, hogy így azt mondta neked csak, azonnal szaladj, tudod, és azon kalapáltak. Azon a vasat, az azt hiszem cipész volt, és azon ugye, azon ütögette rá a cipőt 30 éven keresztül egy taposvaknára. Tehát, hogy azt a mákot, érted? Tehát, ó, te jó ég, de nem jutott eszébe, hogy ez esetleg más célt hát, is szolgál? Hát figyelj, egy hatalmas karika, ami fém. Hát mit tudott te, hogyha főleg, ha ilyen cipész vagy? Tehát, hogy most azért csak eszembe jut, hogy de ilyen, nem biztos nem nagy fémeken. Nem mostani cipész, hanem már azért öreg bácsi volt ő is, tehát hogy így mit tudod, te nem is látod, és akkor így kalapálsz rajta, és mondta, hogy már gyerekkora óta megvan, már 30 éve ezen ütik a cipőnek a sarkát. És akkor ilyen... használt főzéshez is. Igen, és akkor ezt így tovább adományozzák, családról családra száll a taposoknak. A taposoknak. Igen, és így mondták, hogy te Gyuri? Az egy taposok, és akkor így, ne bassz, és így, de felrobbantották, és fel is robbant, tehát be volt biztosítva, érted? Tehát azt figyeld, azt a mákot, hogy egyes emberek mit élnek túl, és mit akartam ebből kihozni? Igen, tehát, hogy azt se hogy számít, ti is használtok otthon taposok, nem? Igen, azon ülök. Na szóval, Lalinak jó volt a kérdése, ki kezdi? Én most túl sokat beszéltem, hogyha kezdjetek ti. Na, most legyek. Kavari? Mi volt a kérdés? Hogy ki használja? Már elfelejtem, hogy Alex annyit dumál. Melyik a legrégebbi, nem, melyik a legrégebbi műszaki cikk, amit használsz? Hát a legrégebbi műszaki cikk, amit használok. Műszaki cikk. Elgondolkodtatta Kavari. Legrégebbi műszaki cikk, amit használok, hát szerintem az a tévé. Ami két éves, három. Két éves, most így gondolkozok, hogy így... Egyébként... Én ilyenekhez nem ragaszkodtam soha. Tehát te mindent lecseréltél, gondolom, mindig, mint ahogy egyébként én. Várjál, van egy kamerám, de... ja, de ez igazából megvan, de nem használom. Olyat kell, amit használsz? Amit használok, hát akkor srácok, azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen nagyon régi dolgaim nekem... De melyik a legrégebbi? Ilyen... Te is hány éves? Biztos, hogy nem a tévé, van annál régebbi cuccod, amit használsz, teljesen biztos vagyok benne. Azt kell, hogy mondjam, hogy de várjál! Az egyterrás izé, laptop vinyom. Az már vagy már öt éve, is azt mondja, az meg, hogy az azt már vagy öt éve hurcibálom gépről gépre, és még ilyen öt éves cuccok rajta vannak. Egyébként arról az nem ártana egy backupot készíteni, és egy új Winchesterre ráhúzni, mert volt egy ismerősöm, akinek ilyen nagyon-nagyon drága Winchesterre volt, és tényleg így kb. Mint te, öt éven keresztül családi fotók, családi, tudod, ilyen dolgok voltak rajta, ja. És egyszer csak bedöglött, és azt mondták, hogy visszatudják ugye a halálból hozni. 250 ezer. De igen, 250 ezer. Tehát, hogy ezt még akkor most mentsd át egy másikra, szerintem. Jó, hát igazából olyanok vannak, amiket azért nem törlök le, mert így azt gondolom, hogy majd egyszer jó lesz, de ha eltűnnének sem, gondolom, hogy egy könnyet ejtenék. Tehát ilyen könyvek, tutoriálok, okosságok, most így nézem, van egy ilyen mappa, és így tulajdonképpen fölnézek, és így encore, tehát bármi erre encore. Csak hogy így itt van, egyszer így ezt így gyűjtögettem, és így jó arra gondolni, ha nincs net, és mondjuk szeretnék... programozást fejleszteni. Nincs net, és háborúban, és nincs áram, de van egy laptopom, ami még megy két órát, akkor meg bele tudom dugni ezt. De az a durva, hogy az a laptop, amibe vettem, az már nincs meg, aztán amiben átraktam már, az sincs meg, és tulajdonképpen az asztali gépemben van egy ilyen plusz ilyen vinyónak beleszerelve, és hát itt hurcibálom. De tök jól bírja, úgyhogy ez egy elég jó befektetés volt egyébként. Viszont hát nem tudom, mennyi idő alatt végzünk, vagy van-e valaki, aki még így akar beszélni, de hogy így a műsoridőnk végére értünk. Hát én azért még elmondanám nálunk, vagy hát nálunk, hát hogy... Melyik tévétek? Most azt mondom, hogy nálunk pedig már nem sokáig vagyok itt. A keny szerintem, vagy a kenyérvágó, de basszus, azt már nem használom. Na. Pedig igen, olyat, volna, olyat, amit használsz. Tehát, hogy... Kenyérpirító. Igazából én nem eszek kenyeret. Mi lehet a regény, amit használok is? Hát, műszaki cikk használ... Balázs addig neked, ameddig Balázs gondolkozik? Mit Balázs Némo? Nem tudom, én nem tudom most érdek, hogy mi a legrégebbi, amit használok. Marci? Te. A legrégebbi, amit használok, ez a Note 4. Olyan régen van az Note 3-a, megvan már 2 hónapja, így nem tudom, ameddig, azon... ameddig a legjobb gondolkodik. Van egy S2, figyelj, van egy S2, amit a párom használ futáshoz. De... Futáshoz S2-t. Futáshoz, igen, mert... Az a nehezék a bokáján. Azon trekkingel az endomon. Komolyan mondom, hogy amit használok is, és a legrégebbi, az a tévé. Nekem is. Tehát, hogy ez a tévé van már, vagy 5-6, hát 4-5 inkább, 4-5 éves, és ez a legrégebbi. Na, akkor ezt torony magasan nyerem szerintem. Na, mesélj. Nekem persze, van... neked a DSLR-ed. Nem. Nekem van egy 80-as évekbeli DALI 107, DALI Blue 107 és DALI Blue 104 hangfalpárosom. DALI mi? DALI 107 és DALI 104. Ezekre keresitek rá. De mi ez? Ez egy hangszóró. Hangfal. DALI 107, és akkor bejönnek ilyen pénészek. Beírtam, hogy DALI 107, és hadd ne mondjam, hogy a második sorban milyen kép jött ki. Keverik. Simai, tehát pontosi, igen. És 104-es, nem 7-es, 4-es. Akkor most nem, írjátok, 107, hogy... Bocsánat, 107-es és 103-as. Ami na, 107. Ugyan... Tehát írjátok be, hogy DALI 107 a második yes, sorban milyen Maria. Kép jön ki neked. Hát ez igazából kőből vannak. Kőből vannak. Jó, a kőveket nem kell nézni, és ott van más is a képen. Srácok, guys, miért? Igen, hát ez tényleg egy hangszóró. Hogy... Figyelj, most, hogy mondod, nem tűnt fel először, hogy ez egy hangszóró, de most, hogy kiemelted, good luck, nem láttunk. Tudom, hogy ti mit találtatok, fiúk, de én... Keresd rá, Lali, ha te ezt használod a 80-as évek óta otthon, akkor komolyan el kell beszélgetni. Na, várjatok egy kicsit, gyorsan berakom a hallgatóknak, hogy én mire gondoltam. Jó, látjuk, de... látjuk egyébként jó, ezt a csinos látjuk, kis fekete igen. hangfalacskát. Azt kell mondanom, hogy volt egy kedves barátom, és neki az apukája hangosító volt, és ilyennel nekik szerintem mi majd napig a garázs szarig van ezekkel a fajta hangfalakkal. Tehát na, ilyen... de ez nem ám akármilyen hangfal. Ez DALI. Tudjátok, ez DALI. Hogy, tudjátok, hogy a mit Lali, jelent Lali. A DALI, mint márka? Azt, hogy 1000 watt. Azt, hogy dalol. Nem? Danish Audiophile Loudspeaker Industries. Jézus öré. Az összes DALI vásárló között te voltál az egyetlen, aki ennek utána nézett szerintem. És még a gyártó is. Srácok, mi is a nevünk? DALI, de miért? Mi tudom DALI, én? Már senki nem végzik. Ja, mert nem akarjuk megváltoztatni, mert így lett a cég regisztrálva. Amikor a zenekarnév nem stimmel, és mi a nevünk? Mit tudom én, már nem akarjuk megváltoztatni, tudod. Ejnye, fiúk. Mint a izé, Noisy, akiknek tudod, hogy lett a neve? Túl hangosak voltak. Nem, hanem a Vision szót megfordították. Jaj! Jaj, de eredeti. Idézőjel bezárva. Na jól van, srácok, köszönjük szépen, hogy itt voltatok ezzel a remek szóviccel, zártuk a mai adást, és mindenki elment és főbelőheti magát konkrétan. Azért hogy... elég meredek volt így elköszönni a adást, menjetek és lőjétek fejbe magatokat, és így lenyomnám a streamet. Tudod, mondani, nem, de hát ez... Találnak egy csomó fejbelő tínézser hullát az a szöveggel, hogy podcastről jöttem, ilyen hashtag. Hát az durvább lenne, mint a One Direction-ös, tudod, tehát, hogy... Igen. Na jó, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Alex ma annyit beszélt, mint az elmúlt 50 adásban összesen. Hát, mert most valamit belekevertek most a tejájába, szerintem. Nem, hozzá tudtam most szólni, úgyhogy Sir DALI is itt volt ma velünk. Sir DALI, köszönjük Lali, hogy Sir DALI-t idehoztad nekünk. És jövő héten találkozunk mindannyiatokkal. Valaki azt írta, hogy a legrégebbi cucc, amit használják, az Origin, tudod, és így. És akkor nekem meg a Steam, tudod. Ja, nekem is egyébként tényleg az minden régebbi. De komolyan. Na jó van, kösz srácok, hogy itt voltatok. Jó héten találkozunk. Szevasztok! Jó, sziasztok! Jó podcast volt!